NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 6 januari. Drie koningen. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer vraagt in een open brief om sancties tegen hooggeplaatste Iraniërs. Bovendien willen ze dat de revolutionaire garde op de lijst met verboden organisaties komt. En het lijkt er niet op dat er tijdens het orthodox kerstfeest een wapenstilstand is in Oekraïne. Een overzicht van het nieuws. Jan van der Putten. Oekraïne heeft sceptisch gereageerd op het Russische besluit om vanaf vanmiddag voor anderhalve dag de wapens neer te leggen. Het is dan orthodox kerstfeest. Volgens president Zelensky wil Rusland alleen maar een wapenstilstand om de Oekraïnse opmars in het oosten te vertragen. En hij zei verder dat de Russen met het staakt het vuren tijd proberen te winnen om zich te bevoorraden. In zijn dagelijkse videotoespraak zei Zelensky ook dat er alleen een wapenstilstand komt als de Russen vertrekken of als Oekraïne, zoals hij dat zei, het land uitschopt. De hoogste rechtbank in Turkije heeft de rekeningen bevroren van de linkse democratische partij van de volkeren, de HDP. Dat is de op twee na grootste partij van Turkije. Volgens het constitutioneel hof onderhoudt de partij banden met de PKK, de militante Koerdische beweging, die ook door de EU en de VS wordt gezien als een terroristische organisatie. Volgens de HDP zijn die beschuldigingen niet waar en wordt de partij actief tegengewerkt door de Turkse regering. Er loopt in Turkije ook al bijna twee jaar een rechtszaak om de partij volledig te verbieden. Bij gevechten tussen een drugskartel en het leger zijn in Mexico zeker drie militairen om het leven gekomen. Het geweld in de stad Culiacán is een reactie op de arrestatie van een van de zonen van El Chapo, de voormalige baas van het Sinaloa-kartel. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft nog steeds geen nieuwe voorzitter. Ook na nog eens vijf stemrondes kreeg de Republikeinse voorzitterskandidaat Kevin McCarthy geen meerderheid. De laatste keer dat de voorzitter niet direct gekozen werd was in 1923. McCarthy ligt slecht bij een sluk of 20 partijgenoten van uiterst rechtse signatuur die hem niet conservatief genoeg vinden. En ook willen ze een aantal toezeggingen van McCarthy die hem als voorzitter minder macht zouden geven. De komende dag volgt er een 12e stemming over het voorzitterschap. In Zwitserland is een Nederlandse parachutespringer om het leven gekomen. Volgens zijn zus gaat het om Jarno Cordia van 44, een bekende basejumper. Basejumpers springen niet uit een vliegtuig, maar vanaf een hoge plek op een berg of van een gebouw. Het ongeluk gebeurde in Lauterbrunnen. Cordia sprong vanaf een platform bovenaan een steile rotswand. Hij droeg een zogenoemd wingsuit, een pak met stof tussen armen en benen, waardoor je langer kunt doorvliegen. En volgens de Zwitserse politie lijkt het erop dat hij meerdere keren tegen de rotswand is geklapt. Voetballer Daley Blind heeft een contract voor een half jaar getekend bij Bayern München. De Duitsers hoeven geen transfersom te betalen voor Blind, omdat zijn contract vorige maand door Ajax werd ontbonden. Blind vertrekt vrijdag al. Vandaag is dat met Bayern naar Qatar voor een trainingskamp. En het weer. Vanochtend trekt vanuit het westen een gebied met pittige buien over het land. In de middag wordt het rustiger met af en toe zon en maximaal 10 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Nederland moet in de EU pleiten voor sancties tegen hooggeplaatste Iraniërs en de Iraanse revolutionaire garde moet op de lijst van terroristische organisaties. In een opinieartikel in de Volkskrant schrijven maar liefst 10 fractievoorzitters uit de Tweede Kamer dat het kabinet meer moet doen om de demonstranten in Iran te helpen. Een van de initiatiefnemers is Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke maatregelen moeten er wat u betreft worden genomen om Iran op andere gedachten te brengen? Nou, in ieder geval het plaatsen van de revolutionaire garde op de lijst van terroristische organisaties. Dat is de ruggengraat van het Iraanse regime. En dat is nu een regime dat zijn eigen jongeren, tieners, twintigers aan het ophangen is. Twintigers, tieners die strijden voor vrijheid. En dat is echt een essentiële strijd die nu plaatsvindt. En ik vind dat wij meer moeten doen om hen te steunen, ons meer moeten uitspreken. En als wij die revolutionaire garde op de lijst van terroristische organisaties plaatsen, dan zetten we een duidelijke stap. En wij moeten persoonlijke sancties toepassen ten aanzien van mensen die nu sleutelfiguren zijn binnen dat regime. En die nu verantwoordelijk is voor het bruut onderdrukken van een vrijheidsstrijd. Dus wij zullen meer moeten doen. Wij moeten onze stem meer laten horen. Wij moeten de demonstranten meer steunen. En dit zijn concrete maatregelen die we kunnen nemen. Ja, de vraag is alleen, gaat het helpen? Want het loopt natuurlijk al stevige sancties tegen Iran. En tot nu toe maakt dat weinig indruk. Dit hebben we tot nu toe niet gedaan. En wij zullen in ieder geval die stap naar voren moeten zetten. En dat zullen we nooit alleen moeten doen. Dus dat zullen we samen met de Europese Unie moeten doen. Samen met de andere EU-landen en samen met de Verenigde Staten. En als de vrije westerse landen, de landen die voor vrijheid staan, als die de handen ineens slaan, kunnen we wel degelijk verschil maken. Maar hoe het ook zij, wij zullen onze stem moeten verheffen. En we zullen in ieder geval duidelijk moeten maken dat wij aan de kant staan van jongeren, van vrouwen die nu opstaan en voor vrijheid kiezen tegenover dit moorddadige regime. Ja, en u vindt dus eigenlijk dat Nederland hier een voortrekkersrol in moet nemen? Ja, wij zijn een land van vrijheid. Wij zijn een land van recht en vrijheid. Wij gaan daar prat op. En je ziet hoe universeel dat is, hoe universeel het verlangen naar vrijheid is. We hebben hier te maken met een regime dat mensen de wet voorschrijft, dat voorschrijft dat vrouwen per se een hoofddoek moeten dragen, waar vrouwen nu opstaan en zeggen dat willen wij niet. Dus het zijn ook vrouwen die vooraan staan in deze strijd. Het zijn jongeren die voorop gaan met gevaar voor eigen leven. En het is een universele vrijheid die we allemaal hebben. Die hebben wij al heel lang. En als je die vrijheid hebt, heb je ook een verantwoordelijkheid om op te komen voor mensen die diezelfde vrijheid ook willen. En dat is wat we nu doen. Ja, maar u heeft hier in de Kamer al voor gepleit. Er is zelfs een motie aangenomen, net zo breed als dat nu die brief ondertekend is. Maar waarom is die open brief dan nodig? Om ons uit te spreken, om onze stem te verheffen. Ik vind dat we te stil zijn geweest. Als ik nu zie, en ik volg die strijd redelijk op de voet, wie daar gevaar lopen nu om opgehangen te worden, dat zijn jonge mensen die zoveel moed hebben. En ik vind dat we te stil zijn geweest. Ja. Dus het is ook een verantwoordelijkheid om op te staan en ook onze stem te verheffen en daarmee ook Europees steun proberen te krijgen voor deze stappen. Ja, het is dus ook een steunbetuiging aan die mensen in Iran. Is het ook omdat het kabinet een beetje te veel treuzelt naar uw zin? Het kabinet zal het oppakken, moet het oppakken. En ik hoop dat ze inderdaad nu snelheid maken. En het zal echt moeten, omdat ja, iedere dag dat we te stil zijn, dat we te weinig doen, worden daar mensen opgehangen. Dus het is ook ja, een strijd op leven en dood nu, waar geen tijd te verliezen is om inderdaad op te komen voor de rechten van jongeren die nu voor hun vrijheid krokken. Ja. Heeft u enig idee waarom het kabinet dit nog niet heeft opgepakt? Je moet dit ook in Europees verband doen. En dat is nee, maar goed, traag. U vraagt het kabinet ook om het in Europees verband aan te kaarten. Ja. En om daar die stappen te laten zetten. Dat hebben ze dan blijkbaar tot nu toe niet gedaan. Wat mij betreft onvoldoende. Dus die extra stap die moet worden gezet. Het zijn inderdaad 10 fracties en waarschijnlijk de steun van de volle breedte van de Kamer. Maar er zijn fracties van links tot rechts waar de fractievoorzitters allemaal van zeggen, zet die extra stap, maak hier een prioriteit van. Want we zijn te stil geweest en dat geldt ook voor onszelf. Ja. Maar het kabinet mag ook een extra stap zetten. Dus extra druk op die motie die al aangenomen is, als het ware. Nou zijn ja, er een extra voorstellen om die persoonssancties toe te passen. Ja. Om ook echt mensen die nu de grootste verantwoordelijkheid dragen, om die ook het meeste te raken. Nou zijn er natuurlijk meer landen waar de bevolking strijd levert. Ik denk bijvoorbeeld maar aan Myanmar. Die zit in eenzelfde soort situatie. Komen daar ook dit soort initiatieven voor? De strijd in Iran is nu een van de meest in het oog springende en de meest urgente. Het is een groot land, het is een belangrijk land, wat ook zijn invloed heeft in bijvoorbeeld Syrië, bijvoorbeeld nu ook in Oekraïne. Dus er worden ook drones geleverd vanuit Iran aan Rusland. En drones die neervallen op Oekraïnse burgers. Het is een land wat qua buitenlandbeleid zeer actief is en vaak een negatieve rol speelt. Het zou zeer strategisch zijn en zeer cruciaal zijn als er een andere wind gaat waaien in Iran. Dus het is van belang voor de Iraniërs zelf. Het is ook van belang voor de hele regio. En het is van belang voor ons. En ook zeker beloof rond, maar allereerst van die dappere vrouwen en mannen die nu de straat op gaan, nog een keer met gevaar voor eigen leven, ja, strijd op leven en dood, om hen te laten weten, wij steunen jullie, wij staan achter jullie. Dat heeft en wij u proberen inmiddels heel goed duidelijk gemaakt. Dank u wel. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. 10 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over het verbieden van reclameposters in bushokjes. De provincie Noord-Holland wil hier geen reclame meer in hebben voor vlees en voor vliegreizen. Wat wij uiteindelijk willen bereiken is dat er het gedrag van mensen bewuster wordt, dat er minder vlees wordt geconsumeerd, minder vis en geen gebruik meer wordt gemaakt van fossiele brandstoffen. In verband met de klimaatcrisis, hè, we moeten allemaal ons steentje bijdragen. Dit is een klein onderdeeltje van de totale aanpak die je kunt doen als provincie. Huisarts Hans Burggraaf uit Weesp vindt het belachelijk. Ik heb het gevoel dat ik een beetje word betutteld door die mensen. Die zitten mij een beetje te vertellen wat ik wel en niet mag doen en wat ik wel of niet mag kopen. Dat staat me helemaal niet aan. Het geeft mij een rotgevoel, een ongemakkelijk gevoel. Zij mogen dat zeggen, we leven in een vrij land. Maar mijn mening is dat dat gewoon echt niks uithaalt. En dat deze mensen dat alleen maar doen omdat ze daar zelf een goed gevoel van krijgen. En de mensen in de straat die denken, jongens, waar gaat het over? Doe normaal. Hoogleraar marketing Willemijn van Doden zegt dat het wel degelijk werkt. En daarnaast heeft het ook te maken met het zetten van een norm. Dus als we minder de norm zien dat vliegen standaard is voor een vakantie, dan is er een grote kans dat die norm ook langzaam gaat verschuiven. Het radioprogramma Vijf Dagen staat deze hele week in Etten-Leur. En daar worden sinds maart 2022 70 Oekraïners opgevangen. Maatschappelijk werker Chrétien Don zag elke nieuwe groep Oekraïnse vluchtelingen somberder worden. Nou, dat waren mensen die met de treinen moesten vluchten. Trajecten duurden wat langer. Niet alles mee hebben kunnen niet nemen. Niet alles mee hebben kunnen nemen. En ja, dat was wel heel triest om die mensen aan te zien komen. Zeker ook als er kinderen bij waren. En die waren er veelal bij. En die zaten dan een beetje na de reis verstart voor zich uit te kijken. Waar ben ik hier? Ja. He? Een paar dagen geleden zat ik nog in Donetsk of in Lviv. En nu zit ik hier in Etten-Leur. Wat is dit? Don wilde ze graag gelijk mentale hulpverlening bieden. Maar Oekraïners gaan daar anders mee om dan Nederlanders. Helemaal in het begin bij de uitdeling van het geld wat door de gemeente werd verstrekt, ging ik erbij zitten. Goh, kan ik nou ergens wat voor betekenen? Maar je merkte dat dat niet direct werd opgepikt. Met uitzondering van enkele mensen die zeiden, nou, ik heb daar wel behoefte aan. Maar dan moest je dat wel doen, niet waar iedereen bij zat. Ja, want ze wilden, snap je? Dat, nou, een beetje privacy, snap je? Ja, een beetje privacy. Dus op een gegeven moment had ik dat zo ingesteld dat mensen dan langs konden komen, zodanig dat anderen dat niet zagen. Het prijsplafond voor energie is nog maar net ingegaan, of volgens de Vereniging Duurzame Energie, er is nu al een daling in de vraag naar verduurzaming, vertelde Olaf van der Gaag van de vereniging in Langs de Lijn en Omstreken. Het effect daarvan is wel dus dat mensen voor een deel denken, nou, misschien moet ik even wachten met verduurzamen, want de overheid die zorgt nu dat mijn energierekening laag blijft. Dan hoef ik het niet zelf te doen door bijvoorbeeld een warmtepomp of een woningisolatie te bestellen. Ja. En dat is natuurlijk uiteindelijk jammer, want we willen af van die fossiele energie. En wat we nu doen is het gebruik van fossiele energie subsidiëren. En niet alleen voor bijstandsmoeders, maar ook voor de miljonairs uit de quote 500. Ja. Dus dat kost allemaal veel geld en daardoor remmen we wel die verduurzaming. Ook vindt de vereniging dat het kabinet echt na een jaar moet stoppen met het prijsplafond. Heel gericht kijken wie er steun nodig heeft. Dus mensen die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering hebben, die hebben echt steun nodig. Ik hoop dat we die vooral steunen om hun huis te verduurzamen. Want dan ben je namelijk structureel uit de ellende. Maar ik denk echt niet dat we nog een keer de quote 500 moeten subsidiëren voor hun verbruik van aardgas en elektriciteit. En dat was gisteravond op Radio en TV. Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Drunken politician leaps upon the street where mothers weep and the saviors are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you. Because he lied and because he took you for a ride, because time is on his side and because I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. I Want You van Bob Dylan. Het eergeweld neemt toe in Nederland. Ja, volgens het AD behandelde de politie vorig jaar bijna 700 eerzaken. Bijvoorbeeld mishandeling, huwelijksdwang, ontvoering, maar ook moord en doodslag. In ruim een vijfde van die eerzaken waren mensen betrokken van Syrische afkomst. Bij eergeweld vindt familie vaak dat de eer van de familie is aangetast als bijvoorbeeld een familielid zich verzet tegen partnerkeuze of een buitelijke echtelijke relaties heeft of zich verzet tegen de familieregels. En ten opzichte van een jaar eerder is het aantal eerzaken gestegen. Volgens de politie komt dat door de stijging van het aantal migranten en vluchtelingen. Ja, het prijsplafond, daar gaat het alweer over in De Telegraaf. Groot op de voorpagina, prijsplafond, grote chaos. Want volgens de krant is er nog altijd heel veel onduidelijkheid. Klanten bij sommige energiebedrijven kunnen nog niet zien hoeveel ze nou moeten betalen, want de korting is nog niet verwerkt in de prijs. En dus gaan mensen bellen met hun energiebedrijven. Op hun beurt verwijten die energiebedrijven dan de politiek dat die veel te laat de exacte bedragen voor dat prijsplafond heeft doorgegeven. Maar in De Telegraaf stellen energiebedrijven de klanten ook gerust. Het prijsplafond wordt gewoon ingevoerd. Dus nou, je krijgt een soort korting op je verhoging. Het is een heel ingewikkeld verhaal als je dat leest. Financieel Dagblad ook over het prijsplafond. Over de financiële gevolgen voor de Nederlandse schatkist. De gasmarkt, daar is de inkoopprijs voor gas sterk gedaald. En de kosten van het prijsplafond voor huishoudens en MKB'ers valt lager uit voor de politiek in Den Haag. Ja, oftewel, ze hoeven minder bij te leggen. Ze hoeven minder bij te leggen, maar wat je ook hebt, Nederland verdient nog altijd aan dat gas, maar door die lage marktprijs valt de opbrengst van ons aardgas nou ook tegen. Dat staat dan volgens het FD in een weinig opgemerkte passage uit een analyse van het Centraal Planbureau van begin vorige maand. We zitten vlooien daar. En per saldo profiteert Den Haag dus niet van een goedkoper prijsplafond, zegt het FD. Hierdoor blijft het kabinet nog steeds met een gat in de begroting zitten van 5,7 miljard. En dan bij het AD iets heel anders. Een grote foto van Chef Special, een Nederlandse band. En je denkt, hé, die foto die staat toch op zijn kop? Maar dat is helemaal niet waar. De band speelt op zijn kop. Die hangen aan een soort plateau en dat draait dan om. En dan schijn je ook te kunnen spelen. En dat levert een mooie foto op. Okay. Gisteravond lieten ze dat zien. 20 shows geven ze, vrienden van Amstel Live in Ahoy in Rotterdam. En dan hangt dat podium aan touwen. En de band, spelend en al, hangt dan op zijn kop. En dan maken ze een salto. Dus ze zetten letterlijk de zaal op zijn kop. Ja, oké. Okay. Earth, Wind & Fire deed het ook. Hè? Die drummer gewoon op zijn kop laten doordrummen. Dat was toch vroeger ook al. Chef Special kan dat. Weet jij dan weer. Ga jij kijken? Nou, ik ben wel benieuwd, ja. In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is vannacht voor de 11e keer gestemd over wie de nieuwe voorzitter moet worden. En voor de 11e keer heeft geen enkele kandidaat de meerderheid gehaald. Ook de enige Republikeinse kandidaat dus niet, Kevin McCarthy. 20 Republikeinse congresleden vinden hem niet conservatief genoeg. Correspondent Marieke de Vries, ze zijn dus weer niet uitgekomen. Nee hoor, nee. Nee, weer geen nieuwe voorzitter. Weer haalde die McCarthy niet genoeg stemmen. Ja, en als we dan even teruggaan in de geschiedenis... Dan moeten we heel ver terug in de tijd... voor de laatste keer dat er zoveel stemrondes voor nodig waren. Namelijk naar 1859. Toen waren er maar liefst 44 stemrondes voor nodig... voor ze het eens werden over een voorzitter. Toen waren ze ook heel verdeeld in het congres. Maar ja, toen stonden ze ook aan de vooravond van de burgeroorlog. En niemand waagt zich er nu natuurlijk ook maar aan... een kleine vergelijking te trekken met die tijd. Nee, en uiteindelijk kwamen ze er toen wel uit. Maar goed, 44 is inderdaad behoorlijk veel ook. Maar het lijkt wel echt heel erg vast te zitten nu, hè? Ja, het zit enorm vast. En nog even in het kort waarom het steeds misgaat. De Republikeinen die hebben tijdens die tussentijdse congresverkiezingen in november een krappe meerderheid gehaald. Hè? Dus je zou zeggen, hun kandidaat, die Kevin McCarthy, die gaat het worden. Alleen stemt een groep van 20 Republikeinen uit de zeer conservatieve flank iedere keer niet mee. Omdat ze hem niet conservatief genoeg vinden. Omdat ze bang zijn dat hij zo meteen met de Democraten gaat heulen, met hun deals gaat sluiten. Dus zij blokkeren de boel nu al 11 rondes lang. En McCarthy die zou inmiddels achter de schermen wel al allerlei verregaande concessies ook hebben gedaan om ze toch over de streep te trekken. Zoals dat ze zijn positie als voorzitter ieder moment ter stemming zouden kunnen brengen. Dus dat zou een verzwakking van zijn positie eventueel worden. En hij zou ook toezeggingen hebben gedaan over plaatsen in belangrijke commissies voor ze. Maar ja, tot nu toe gaan ze er dus nog niet in mee. Wat willen ze dan nog meer? Ja, dat is de vraag. Hè? Nou, binnen dat blok van 20 zouden er 5 of misschien wel 6 zijn... die helemaal nooit op McCarthy zouden willen stemmen. Die worden de Never Kevins genoemd. En ja, dan wordt hij het dus nooit, hè? Ongeacht wat voor concessies hij doet. En ondertussen moet hij ook oppassen dat hij die 200 die tot nu toe... wel voor hem gestemd hebben, dat hij die niet verliest. Want die beginnen inmiddels ook te morren... dat hij te veel concessies aan het doen is aan deze tegenstanders... die ook wel rebellen inmiddels worden genoemd. En die daardoor ja, toch behoorlijk veel macht krijgen... En het huis vrijwel onbestuurbaar kunnen maken... met hun frustrering van deze processen, met hun eisen. En ja, kijk, wat deze... club eigenlijk wil, is dat de zittende elite van de Republikeinse Partij eruit gegooid wordt. Hè? Het drain the swamp van Trump, waar Trump het ook over had. En daar hoort McCarthy in hun ogen bij. Daarom moeten ze hem niet, om het even helder te zeggen. Ze willen helemaal geen compromissen sluiten. Ze willen alleen maar hun zin doordrijven. Anders doen ze niet mee. Dus ze zijn er niet om politiek te bedrijven... maar om de zittende politiek te frustreren. Nou ja, dat lukt tot nu toe aardig. Een van de opstandige 20 stemde gisteren... in plaats van op McCarthy op Trump. Kan dat eigenlijk? Want die zit toch helemaal niet in het huis? Ja, dat kan dus. Iemand die niet tot het congres gekozen is... kan ook voorzitter worden als hij maar genoeg mensen achter zich krijgt. Maar dat gaat niet gebeuren, hoor. Dit was meer een stunt van dit congreslid... wat ook maar wel weer wat zegt over hoe serieus je deze leden moet nemen. En bovendien was het eigenlijk ook nog eens een schoffering... in de richting van Trump, hè? Want die had juist... deze leden via zijn sociale mediaplatform opgeroepen... juist wel voor McCarthy te stemmen, die hij dus steunt... wat ze dus niet doen. Dus ze luisteren niet naar Trump, zijn ook niet bang voor Trump... Hè? Schofferen hem zelfs en ze trekken zich niks van hem aan. Ja, als je dit zo bekijkt, dat wie ook de voorzitter wordt... het wordt wel heel erg moeilijk... Ja, je ziet nu al eigenlijk de voortekenen van wat de komende periode, de komende congresperiode gaat gebeuren. Ondanks dat de Republikeinen dus die meerderheid hebben gehaald, zullen ze het heel moeilijk gaan krijgen hun plannen erdoor te krijgen. Simpelweg omdat deze zeer conservatieve flank de boel zal traineren, omdat ze alleen volgens hun spelregels willen spelen. En in feite plaatsen ze daarmee, en dat signaal geven ze nu al duidelijk af, ze plaatsen de nieuwe voorzitter, wie dat uiteindelijk ook wordt, bij zijn aantreden al in een dwangbuis. Een dwangbuis van hun eisen, waarnaar geluisterd moet worden. En dat wordt hier ook wel door analisten als zeer gevaarlijk gezien. Want het frustreert het hele democratische proces natuurlijk. Hè, zoals het nu ook al gebeurt met al deze stemrondes. Want zolang er geen voorzitter is, kunnen de congresleden niet beëdigd worden. En zonder een beëdigd congres ligt de politiek stil. Maar ja, wat moet de Republikeinse Partij doen? Ja, de vraag is nu wie als eerste knippert. Hè? Zijn het de leden van dat blok van 20? Gaan die toch overstag, misschien met nog verdergaande concessies op zak? Of is het McCarthy die misschien zijn kandidatuur onder druk misschien van de Republikeinse Partij intrekt en plaatsmaakt voor een andere kandidaat waar die 20 zich ook in kunnen vinden? Nou, op dit moment lijken beide scenario's niet heel realistisch. Ze zijn nu weer geschorst. Tot vanavond 6 uur Nederlandse tijd, dan gaan ze verder. En dan zal moeten blijken of er iets veranderd is. Want ondertussen gaat het onderhandelen natuurlijk wel door. Maar de kans is klein, omdat 4 leden van de McCarthy-getrouwen vandaag ook nog eens andere verplichtingen hebben. Die zijn er dus niet om hun stem uit te brengen. Dus de kans dat er vandaag een andere uitslag kan komen is zeer, zeer klein. En de kans dat dit hele weekend of langer door zal gaan met stemrondes is steeds aannemelijker. Correspondent Marieke de Vries. Het is 6:54. Het nummer Message to My Girl van Split Dance hangt voor mij heel erg samen met mijn studententijd. En klopt, zag ik net toen ik opzicht zocht van wanneer het is. In Nederland uitgebracht in augustus 1984. Nou, dat is precies het moment dat ik in Tilburg begon op de Academie voor de Journalistiek. Thank you. Split Ends met Message to My Girl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Jan. Ook na een derde dag van stemmingen heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden nog steeds geen nieuwe voorzitter. De Republikein Kevin McCarthy krijgt niet genoeg steun van zijn eigen partijgenoten. Een klein groepje vindt hem niet conservatief genoeg. De hoogste Turkse rechter heeft de rekeningen bevroren van de op twee na grootste partij van het land, de HDP. Die onderhoudt volgens het Hof banden met de PKK, dat is de Koerdische militante beweging. De partij zelf ontkent dat ten stelligste. In de Zwitserse Alpen is woensdag een Nederlandse basejumper om het leven gekomen bij een sprong vanaf een steile rotswand. Slachtoffer is Jarno Cordia, dat meldt zijn zus op Facebook. 44-jarige Cordia was een van de bekendste basejumpers van Nederland. Bij gevechten tussen een drugskartel en het leger zijn in Mexico zeker 7 militairen om het leven gekomen. Het geweld in de stad Culiacán is een reactie op de arrestatie van een van de zonen van El Chapo, de voormalige baas van het Sinaloa-kartel. En het weer. Vanochtend trekt van het westen uit een gebied met stevige buien over. In de middag wordt het rustiger met af en toe zon en maximaal 10 graden. Het is winter en we zitten weer vaker binnen. Daardoor kan het coronavirus zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Met een herhaalprik tegen corona ben je weer beter beschermd. Daarom kan iedereen vanaf 12 jaar een herhaalprik halen. Hoe meer mensen dat doen, hoe beter we een opleving van het virus kunnen afremmen. Je kunt de herhaalprik halen zonder afspraak. Kijk voor een priklocatie bij jou in de buurt op prikkenzonderafspraak.nl. Isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas. Eén factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je BTW. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Een, goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Het afgelopen jaar zijn er honderdduizenden kippen geruimd vanwege de vogelgriep. En nu ook nog blijft het virus om zich heen razen. Niet eerder had de pluimveesector te maken met zo'n grote en vooral langdurige uitbraak. Voor pluimveehouder Mariska Oving wordt het een spannend jaar. Haar kippen zijn nog niet getroffen, maar ze sluit niet uit dat het nog wel eens kan gebeuren. Mariska Oving, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft samen met uw man een pluimveebedrijf in Oudoornerveen in Drenthe. Ja, klopt. En u heeft vrije uitloop, kippen. Ja, zo wordt dat nog wel genoemd. Alleen als je kijkt naar de afgelopen jaren en het aantal weken dat ze binnen zijn, dan wordt die term wel steeds meer met een zwart randje, zeg maar. Ja, want er geldt nog steeds een ophokplicht. Sinds wanneer inmiddels? Bij ons in Drenthe geldt de ophokplicht weer sinds oktober. Alleen er waren een aantal gebieden in Nederland die werden vrijgegeven in begin juli. En daar viel onder andere Drenthe over of onder. Maar de grootste gedeelte van Nederland zit eigenlijk al dicht sinds oktober 2021. Dus al langer dan een jaar. Hoe dichtbij is de vogelgriep bij u geweest? In Nieuw-Weerdingen. En dat is hemelsbreed 13 kilometer. Dus dat was wel flink schrikken. Ja, wat gebeurt er op het moment dat je dat hoort? We hadden daarvoor een uitbraak in de Krim. Dat ligt op de grens, Overijssel-Drenthe. Dus toen werd de 10 kilometer zone kwam toen in Drenthe terecht bij een collega pluimveehouder die wij kennen in Drenthe. Dus ja, dan is dat schrikken, want het is al redelijk dichtbij dan wat het eerder was. Toen kwam Laar, dat ligt tegen Emmen aan. En dan rij je door Emmen en zie je daar de vervoersverboden, omdat dat de 10 kilometer zone was. Ja, en nog geen week later was het Nieuw-Weerningen. En ja, dan loopt de N34 vlakbij ons huis. En ja, dat was dan de grens. En dan denk je van, ja, dat wordt nou wel heel dichtbij. Toen werden er geen maatregelen genomen tot de 10 kilometer zone. Alleen, ja, omdat het dan hemelsbreed 13 is, hadden wij zoiets van, we houden onze kippen nu ook even binnen. U praat ook met collega pluimveehouders die zijn getroffen. Wat vertellen ze u? Dat het vooral een moeilijke tijd is natuurlijk. Kijk, als er wordt geconstateerd dat jouw kippen vogelgriep hebben, dan weet je eigenlijk wel dat de enige mogelijkheid is dat ze geruimd worden, gezien de besmetting en alles. Alleen ja, het geeft natuurlijk wel enorm veel stress, enorm veel emotie, enorm veel spanning en ook onzekerheid. Want je moet toch, je staat zeker wel een half jaar leeg voordat je überhaupt nieuwe kippen kan ontvangen. En dat je je bedrijf weer draaiend krijgt. Is dat iets waar u zich op voorbereidt? In de zin van, heeft u een soort van draaiboekje klaar liggen voor het geval dat het onverhoopt gebeurt? Nou ja, wij hebben geen draaiboek. De draaiboeken liggen natuurlijk wel bij de overheid. Wij zijn zelf 5 jaar geleden getroffen door fipronil. Toen was er helemaal geen draaiboek. Dus dat was een hele andere situatie. Bij vogelgriep, ja, je bedrijf wordt eigenlijk overgenomen door allerlei instanties. Dus zelf als pluimveehouder heb je daar weinig regie in. En wat is de grootste angst als het erop aankomt dat de vogelgriep kan komen? Nou, dat je getroffen wordt. Dus dat je hele bedrijf geruimd wordt. Dat geeft een behoorlijke schadepost, maar ook emotioneel. En zeker omdat de fipronil er meegemaakt, gaat die emotie, die wordt natuurlijk weer opgerakeld. Want ja, je dieren worden weer geruimd, ook al is het een andere omstandigheid. En je bent natuurlijk wel heel bang voor je collega pluimveehouders in de buurt. Want je hoopt gewoon niet dat dat zich uitbreidt. Ja. Als u terugdenkt aan die fipronil-tijd, wat vond u toen het ergst? Dat toen de gezonde kippen geruimd werden. Kijk, en dat is natuurlijk een hele andere situatie als je kippen getroffen wordt door vogelgriep. Want dan zijn ze daadwerkelijk ziek. Toen overviel het je en zag je het echt niet aankomen. Nu is het een onzekere periode. Waarbij het een beetje op Russisch roulette lijkt van, de kans is gewoon heel groot dat je getroffen wordt. En wij wonen niet in een waterrijk gebied. Alleen als je dan toch kijkt naar de uitbraken dit jaar, gebeurt het ook op plekken waar totaal geen waterrijk gebieden zijn. Tegenover ons is een akkerbouw stuk grond. En daar staat nu veel water op door de enorme regenval van de afgelopen dagen. En ja, als je dan toch ziet hoeveel ganzen zich daar 's avonds nestelen. En als 's morgens de zon opkomt, hoe ze hier tegenover tekeer gaan. En om 10:30, 11:30 massaal de lucht ingaan. Ja, dan hou je toch je hart vast. Ja, vroeger was dat een mooi gezicht. Daar kijkt u nou heel anders naar. Nou, je krijgt wel een heel ander gevoel bij overtrekkende ganzen. En eerder, net wat u zegt, was dat een mooi gezicht. Een grote vee in de lucht en het geluid van de ganzen. Maar nu denk je alleen maar van, oh, alsjeblieft, vlieg door of vlieg ergens anders heen. Ja. U heeft dus vrije uitloop, kippen, eigenlijk. U zei al, er zit nu een zwart randje aan. Maar wat betekent dat economisch? Want vrije uitloop-eieren, daar kun je wat meer voor vragen. Ja, dat klopt. In Nederland is het zo geregeld dat, het is eigenlijk een Europese regeling, dat op het moment dat ze 16 weken opgehokt zijn, om het zo maar even te zeggen, tot 16 weken mag het ei de status vrije uitloop-ei behouden. Ja, en zijn de 16 weken voorbij, dan krijgt hij de status scharrel-ei. Ja, en dat doet wat in de prijs, want dan gaat de toeslag eraf. Wij hebben het geluk gehad dat ze nog naar buiten zijn geweest. Dus vanaf oktober. Dus dat betekent dat voor ons bedrijf moeten wij eind januari schakelen wij weer over naar scharrel. Alleen ja, het grootste gedeelte van Nederland is als scharrel sinds december, januari 2022. Nou, zijn virologen bezig met een vaccinatie, hè? Denkt u dat die echt gaat komen? Nou ja, er zijn al heel wat proeven gedaan. Er zijn ook goede resultaten uitgegaan. Ik weet dat er 2 vaccins klaar liggen. Alleen ja, die moeten nog goedgekeurd worden. En wanneer dat gaat gebeuren, dat weet ik niet. Alleen ja, kippen worden, als wij de kippen krijgen, dan hebben ze ook een endkaart. Dus in de opfok krijgen ze al behoorlijk wat prikjes. En ja, die beschermen zich hun ook voor van alles. Dus ja, een enting gaat zeker lukken. Of ja, hoe heet dat? Verbaast het u dat niet meer haast achter zit? Of dat het niet sneller gaat? Zeker wel, want kijk, dat weet je ook bij de mensen. Ik bedoel, de vaccinaties die beschermen je. En dan weet je eigenlijk wel dat je niet van die uitbraken krijgt natuurlijk dan wat er nu is. Alleen ja, er zit wel een heel economisch verhaal achter. Want je zit toch ook met export van het vlees. Ja, want dan mag je het niet meer zomaar exporteren. Nee, en dat is eigenlijk ook wat al die jaren tegengehouden. Alleen ja, als je kijkt, het is echt wereldwijd de grootste uitbraak gewoon tot nu toe. En eerder had je echt een vogelgriepdreiging zo van januari tot maart, april. Nou, je had wel eens uitschieters dat het ineens in december begon. Nou, 2 jaar terug hadden we ineens al oktober. Een uitbraak nog begin juli. Dus toen hadden we een opperplicht van 38 weken hebben we totaal gehad. Ja, en dan als je kijkt naar 2022, hebben we gewoon het jaar rond besmettingen gehad. Zelfs midden in de zomer bij 30 plus aan temperaturen. En ja, dan hou je hard vast van wat gaat dit jaar dan gebeuren? En wat voor variant krijgen we dan weer? Ziet u ook wel eens... Nee, wat ik wou vragen was, denkt u ook wel eens, nou, ik hou er gewoon mee op? Nou, nee, dat eigenlijk niet. Want ja, het zwaarste en het zwartste wat we hebben gehad, dat was de fipronil-tijd. En ook toen hebben we onze schouders onder gezet en de toekomst kunnen zien en vinden. En het geluk gehad dat het kon, dus dat we door konden. We hebben gewoon een heel mooi bedrijf waar we ontzettend trots op zijn en waar we keihard voor werken. Alleen, er spelen gewoon steeds meer dingen binnen de sector, wat het natuurlijk wel soms wat onzeker maakt. Maar ook, je bent met hele andere dingen bezig dan voorheen. Voorheen bestelde je kippen, kreeg je kippen. Daar zorgde je goed voor, die liepen buiten. En je zorgde voor een mooi product. Dat is nu wel hetzelfde. Alleen vooraf moet je aan zoveel dingen denken. De regelgeving wordt steeds meer... De vogelgriep die je eigenlijk om zich heen grijpt. De hele toekomst voor het vrije uitloop-ei. Al die welzijn. Ja goed, ik kan zo nog wel even doorgaan. Maar er komt gewoon enorm veel bij kijken. En daardoor heb je wel wat meer zorgen en andere zorgen. Maar gelukkig blijft de liefde voor het vak, de liefde voor de kippen en de trotsheid op het product. Ja, dat blijft gewoon mijn kop en schouders erboven steken. En dat houdt ons ook op de been. En daar zien wij gelukkig nog heel veel toekomst in. Succes daarbij. Ja, dank je wel. Mariska Oving. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Om 12 uur lokale tijd in Oekraïne, dus 11 uur Nederland, wil Rusland in Oekraïne een staakt het vuren in laten gaan. 1,5 dag zou het moeten duren, zodat militairen en de bevolking het orthodoxe kerstfeest kunnen vieren. Poetin heeft Oekraïne gevraagd om dat te respecteren. Maar president Zelensky denkt er anders over. Correspondent David-Jan Godvar is in Lviv, in het westen van Oekraïne. David-Jan, wat heeft Zelensky daar vannacht over gezegd? Dat hij dat voorstel van Poetin maar hypocriet vindt. Want zei hij, Rusland wil het bestand alleen gebruiken om onze, dus de Oekraïnse opmars in de Donbass, het oosten van Oekraïne, tijdelijk te stoppen. Om zijn troepen aan het front daar te reorganiseren en te versterken. En daar misbruikt die kerst voor, zei Zelensky. En daarvoor moet je weten dat patriarch Kirill van de Russische Orthodoxe Kerk het voorstel van dat kerstbestand als eerste heeft gedaan. Inderdaad, om militairen en andere gelovigen in de gebieden waar wordt gevochten in staat te stellen naar de kerk te gaan. Nou, een adviseur noemde dat voorstel van Kirill al een cynische valstrik. En Zelensky zelf had het uiteindelijk over een truc toen Poetin het overnam. En overigens reageerde ook de Amerikaanse president Biden afwijzend. Die zei dat het aanbod voor dat korte bestand er volgens hem op wijst dat Rusland wanhopig begint te worden, dat ze een adempauze willen. En overigens vind ik het wel interessant hoor, dat voorstel eerst van de Russische Orthodoxe Kerk kwam en dat Poetin het daarna heeft overgenomen. En dat duidt er eens te meer op dat in Rusland de kerk en de staat heel nauw met elkaar verweven zijn. Ja, maar wat denk je? Is er een kans dat de Russische troepen zich dan in ieder geval stilhouden vandaag? Nou ja, het zou me niet verbazen als ze dat in eerste instantie doen. Want Poetin, hun president, hun opperbevelhebber, heeft daar opdracht toegegeven. Maar ja, als Oekraïne zich, zoals aangekondigd, inderdaad niet aan het bestand houdt, ja, dan zou Rusland ongetwijfeld gaan terugschieten. En dan kun je wel voorstellen dat dat bestand al na 5 minuten aan flarden is. En wat wel een verschil zou kunnen maken, is dat Rusland misschien 1,5 dag lang geen drones en raketten op Oekraïne afstuurt. Maar ja, dat zullen we zien. Ja, nou, Zelensky gelooft er allemaal niks van. Waarom stelt Poetin dit dan toch voor? Ik denk dat hij daarmee wil laten zien dat dat christendom, dat Russisch-orthodoxe christendom, diep in zijn hart zit. En dat het de Oekraïners zijn die die arme orthodoxe gelovigen geen rustige kerst gunnen. Maar het lijkt er toch vooral of dat het een PR-truc is van Poetin, waarmee hij wil laten zien dat niet hij de kwaaie pier is, waar iedereen in Oekraïne en in het Westen hem voor houdt, maar dat dat de Oekraïners zijn. Maar hoe dan ook, hij zal niemands gedachten ermee veranderen. Nee. In hoeverre is eigenlijk ook in Oekraïne dit orthodoxe kerstfeest belangrijk? Dat is heel belangrijk. Kijk, die Oekraïense orthodoxe kerk, die heeft heel lang deel uitgemaakt van de Russische orthodoxe kerk. Maar die heeft zich een paar jaar geleden onafhankelijk verklaard van het patriarchaat van Moskou. Nou, dit jaar heeft de Oekraïense patriarch voor het eerst gezegd dat kerst op 25 december kan worden gevierd, om aan te tonen dat ze zich inderdaad niks meer aantrekken van wat de Russische orthodoxe kerk doet. En dit jaar wordt over het algemeen hier in Oekraïne gezien als een overgangsjaar. En dat betekent dat veel mensen 2 keer kerstvieren, dus afgelopen 25 december en zaterdag 7 januari. Ik denk dat vanaf volgende kerst het zwaartepunt voor die kerst toch echt op 25 december zal liggen. Dankjewel, David-Jan Godfra vanuit Lviv. Grote drukte bij huisartsen door natuurlijk de griepgolf. Nou, de telefoon staat rood gloeiend. Als je Omroep Gelderland mag geloven, huisartsen roepen op: mensen, bel nou niet met één als je 2 dagen verkouden bent. Mensen maken het erger dan het is, zegt een doktersassistente. Komt misschien ook wel door ons, hè? Dat wij hebben het de hele tijd er maar over als media. Ja. En ik snuf wel eens wat, maar ja, goed. En volgens Hart van Nederland is het zelfs zo dat er een zorginfarct op de loer kan liggen als huisartsen het al met al nog drukker krijgen. Ziekenhuizen hebben het ook erg druk met de zorg voor patiënten met bijvoorbeeld RS-virus of griep, zegt het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Het is heel erg druk. Soms loopt het in het ene ziekenhuis wat over. En dat betekent dat er verplaatst moet worden regionaal van het ene ziekenhuis naar het andere, maar wel in dezelfde regio. Dat wordt nog niet landelijk gespreid. Maar dan moeten we ook weer niet denken dat het net zo erg is als met corona of eerdere griepgolven. Dat is nog niet zo. Nee, op dit moment is dat denk ik toch echt niet het geval. Want als ik gewoon de tijd terughaal van voor corona, dan zie je dat in die periode gemiddeld op de top 1000 intensive care bedden waren bezet. Op dit moment zijn er niet meer dan ruim 800 IC-bedden bezet. En wat doe je dan als je wat weerstand wil opbouwen? Dan ga je naar de drogist en die hebben het dan ook hartstikke druk, meldt Hart van Nederland. Zo zijn vitamine C, antigripine-tabletten en neusspray niet aan te slepen. Heel ander verhaal. Een man van wie in 2013 in Het Ei in Amsterdam de romp werd gevonden, dat blijkt een Rus te zijn van 65. Volgens de Telegraaf is het een steenrijke meneer, kunsthandelaar Alexander Levin. Die is vermoord. Motief is nog altijd onduidelijk. Afpersing door een Russische bende of de geheime dienst. Dat is een van de scenario's waaraan wordt gedacht. Na zijn dood hebben mensen in Rusland geprobeerd om zijn rekeningen te plunderen. Er werd ook geprobeerd om vastgoed van die kunsthandelaren over te boeken naar anderen. In 2021 werden 2 mensen aangehouden in verband met die zaak van die dode Rus. Maar tot een zaak kwam het niet, omdat er te weinig bewijs was tegen de verdachten. Nu.nl heeft gesproken met de Iraanse cartoonist Sanat Bagheri. Ze woont in Amstelveen en ze deed mee aan een cartoonwedstrijd van het Franse satirische blad Charlie Hebdo. Haar spotprent van Ali Khamenei, de opper-Ayatollah, werd gepubliceerd samen met andere cartoons over de protesten in Iran. En we hebben het afgelopen dagen gehoord dat schoot bij de Iraanse regering behoorlijk in het verkeerde keelgat. Bagheri is niet bang voor de gevolgen van haar spotprenten, zegt ze tegen Nu.nl. Sterker nog, ze is blij, want ze krijgt heel veel aandacht. Ik had niet verwacht dat ze mijn cartoon zouden selecteren. Het was een grote verrassing. Ik ben er heel erg blij mee. Waar mensen niet zo blij mee zijn, dat zijn de fietsen van Van Moof. Dat is een heel hip, populair fietsenmerk. En het Parool heeft daar een heel stuk over. Veel gebruikers klagen over lange wachttijden, technische mankementen, slechte service. Want wat is er aan de hand? Als je fiets kapot is, dan kun je niet naar de gewone fietsen maken. Dan moet je naar de bike doctor met je Van Moof. De bike doctor. Als je band lek is, naar de bike doctor. En zo'n reparatie duurt dan ook nog heel erg lang, zeggen gebruikers. Ene Paul uit Amstelveen, die zegt, ik moest er 9 weken op wachten. En die is er helemaal klaar mee. Als die weer bij de bike doctor staat, dan zegt hij, koop niet zo'n ding. En zijn eigen fiets is hij ook liever kwijt dan rijk, blijkt uit deze quote. Het liefst gooi ik dat ding in de gracht en koop ik er gazelle. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. She came in looking like a queen. I said, please step into my dream. She said, it's not where I belong. And so I wrote another song for my met Don't Give Up On Me. Alsof je terug gaat in de tijd. In Duitsland staan nog steeds duizenden telefooncellen. Tot voor kort kon je daarin zelfs nog met muntgeld betalen. Maar over een maand worden ook de Duitse 12.000 telefooncellen echt verwijderd. Want ja, door de mobiele telefoon zijn ze ook in Duitsland overbodig geworden. Maar met de ontwikkeling van het mobiele netwerk gaat het intussen eigenlijk maar heel traag. Een bijdrage van correspondent Charlotte Waiers. Als je dit geluid herkent, dan ben je waarschijnlijk ouder dan 30. En dan nog is het voor de meesten lang geleden dat ze een telefooncel gebruikten. Hebben ze maar een telefooncel benutzt? Voor 30 jaar ongeveer. 30 jaar? Zo lang is dat schon her, ja. Ik glaube, dat is schon zo 5 jaar her. Tatsächlich hebben ze dat genutzt? Ja, ik glaube. Oh, ik moet nog überlegen, wo war dat? Ik glaube wirklich, ik heb mijn Mutter angerufen, weil ich keinen Akku mehr hatte. Nog altijd staan er in Duitsland 12.000 telefooncellen. Die verbruiken stroom en geld, terwijl er nauwelijks nog mee gebeld wordt. En dus moeten ze nu echt verdwijnen. Maar de herinneringen blijven. Ik woon schon immer hier, bin DDR-Bürgerin. En we hadden ja bis, keine Ahnung wann, kein Telefon. En dan hast du dir 20 Pfennig genommen, so goldenes Ding. Da muss man immer Münzen nachwerfen, ne? Also am besten einen riesen Beutel mitbringen, wenn man lange telefonieren will. Hier in Leipzig, voormalige DDR, hadden mensen vaak thuis geen telefoon. Dus moesten ze met een zak muntjes een telefooncel opzoeken. Waar ze dan vaak ook een telefoongids vonden waar al nummers uitgescheurd waren. Daar lagen immer riesengroße gelbe telefoonbücher aus. En daar waren nummern rausgerissen, die Leute zich mitgenommen hebben. Het einde van een tijdperk dus. Maar er is een plek in Duitsland waar ze niet vergeten raken. In de kelder van verzamelaar Klaus Bachmann. Hier een paar mijn geräten afgehangen. Er is geen stukje muur in zijn kelder waar geen telefoon aan hangt. 1928 los, 1930, 1933, 1950. Bijna 100 verschillende betaaltelefoons en telefooncellen telde Duitsland de afgelopen 100 jaar. En van elk model heeft hij er een. En dan gaat het moderner met een 21e Münze aus dem Häuschen von draußen weiter. Een grote trots is één van de meerdere telefooncellen in zijn tuin. Inclusief hendel, waarmee je zonder te betalen hulpdiensten kon bellen. Feuerwehr, Münzfrei anrufen en zijn noodruf absetzen. Maar zelfs Bachmann begrijpt dat de tijd van de telefooncel nu echt voorbij is. Ik kan het verstehen dat ze jetzt dan abgeschafft werden, weil ze ook nur für den Unterhalt geld kosten. Aber schade is het trotzdem, weil es toch een gewoontes beeld in de stad is dat verschwindet. Verdrongen is de telefooncel mede door de mobiele telefoon. Maar juist de ontwikkeling van het mobiele netwerk in Duitsland gaat nog altijd moeizaam in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland. Dan hebben ze einfach in de Nederlanden den Vorteil, dass sie da einer sehr engen Bevölkerungsdichte und einem flachen Gebiet ganz andere Voraussetzungen haben als in Deutschland. Duitsland heeft dan ook meer heuvels en bergen die het signaal kunnen verstoren, zegt Ernst Ferdinand Wilmsmann, de leider van een overheidsinstituut dat netwerkgaten in Duitsland moet sluiten. En ook meer dunbevolkte gebieden. Für die Mobilfunker ist es eine ganz einfache Sache. Die rechnen, wo sich es lohnt, einen Mobilfunkmast aufzustellen. Commerciële bedrijven zien er geen brood in om daar zendmasten te plaatsen. Het instituut van Wilmsmann heeft daarom meer dan 1 miljard euro van de overheid gekregen om die gaten in het netwerk te sluiten. Maar ook hij blijkt nauwelijks opgewassen tegen Duits papierwerk en andere obstakels. Man muss Grundstücke besorgen, wo ein Mobilfunkmast hingestellt wird. Dann braucht die Genehmigungen, die dafür erforderlich sind. Ein Mobilfunkmast braucht Strom, er braucht auch eine Glasfaseranbindung. En dus blijven die funklöcher, netwerkgaten waar bellen en internet het praktisch onmogelijk is, voorlopig een bekende ergernis. Ein Funkloch an meinem Handy? Ja, also es ist schon mal vorgekommen, dass einmal eine Verbindung weg ist oder WhatsApp nicht funktioniert oder irgendwie sowas. Ja, klar. Ja, viel, das oft? Ja, viele Funklöcher hier. Überall, gerade im ländlichen Bereich, gibt es viele Funklöcher. Zonder Telefoncel in de buurt zit er dan niets anders op dan wachten. Ja, da muss man warten. Ster. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. Eén tankpas. Eén factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je BTW. Ga naar MoveMove.com. Powered by Multitankcard. De Rabo ZZP-rekening is er voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter, dan breid je de Rabo ZZP-rekening makkelijk uit met extra producten. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Open je ZZP-rekening op rabobank.nl/zzp. Of in de Rabo-app, de coöperatieve Rabobank. Rij je elektrisch of hybride? MoveMove heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. NederlandseLoterij.nl, waar heel Nederland wint. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Mystiek. Een tentoonstelling over rituelen, verstilling en extase. Met een opwindende mix van traditionele en hedendaagse kunst. Mystiek. Wat doet het met jou? Ervaar het nu in het Limburgs Museum in Venlo. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Er moet landelijk beleid komen over de inzet van deelscooters, vinden de aanbieders. En de inflatie was in december nog steeds hoog, maar wel lager dan eerder. Een overzicht van het nieuws. Jan van der Putten. De prijzen lagen in december gemiddeld 9,6% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit de voorlopige inflatiecijfers van het CBS. En dat betekent dat de prijzen in december gemiddeld 9,6% hoger waren dan in december vorig jaar. Daarmee is de inflatie iets gedaald. In november was die nog 9,9%. Als inflatie daalt, betekent niet dat het leven meteen goedkoper wordt. Het betekent dat de prijzen minder hard stijgen dan eerder. Hooggeplaatste Iraniërs moeten harder worden aangepakt. En ook moet de Iraanse revolutionaire garde op de lijst komen van terroristische organisaties. Dat zeggen 10 fractievoorzitters uit de Tweede Kamer in een opinieartikel in de Volkskrant. Ze roepen het kabinet op om meer te doen voor de demonstranten in Iran. Zoals door in Europees verband dus voor sancties te pleiten. De fractievoorzitters vinden dat het kabinet moet opschieten, omdat het regime steeds meer demonstranten executeert. In de Zwitserse Alpen is woensdag een Nederlandse basejumper om het leven gekomen bij een sprong vanaf een steile rotswand. Het is Jarno Cordia, dat meldt zijn zus op Facebook. De 44-jarige Cordia was een van de bekendste basejumpers van Nederland. De hoogste Turkse rechter heeft de rekeningen bevroren van de op twee na grootste partij van het land, de HDP. Die onderhoudt volgens het Hof banden met de PKK, de Koerdische militante beweging. De partij zelf ontkent dat ten stelligste. Ook na een derde dag van stemmingen heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden nog steeds geen nieuwe voorzitter. De Republikein Kevin McCarthy krijgt niet genoeg steun van zijn eigen partijgenoten. Een klein groepje vindt hem niet conservatief genoeg. Het Hoge Rechtshof in South Carolina heeft het verbod op abortus in die Amerikaanse staat opgeheven. Abortusrechten kwamen vorig jaar in de Verenigde Staten onder druk te staan nadat het landelijke Hoge Rechtshof het federale recht op abortus had geschrapt. Een pro-abortusgroep spande in South Carolina een zaak aan met een beroep op het recht op privacy en kreeg van het Hof gelijk. De beslissing om zwangerschap af te breken berust op de hoogst denkbare persoonlijke en privé-overwegingen, oordeelde het Hoge Rechtshof in South Carolina. In Mexico zijn bij gevechten tussen het leger en leden van het Sinaloa-kartel zeker 7 militairen gedood. Ook raakten 21 leden van de ordentroepen gewond en ook 8 burgers. Het geweld in de stad Culiacán was een reactie op de arrestatie van een van de zonen van El Chapo, de voormalige baas van het Sinaloa-kartel. Leden van het kartel staken auto's en vrachtwagens in brand om wegen te blokkeren. En ook werd een passagiersvliegtuig beschoten op het vliegveld van Culiacán. Niemand raakte daarbij gewond. De luchthaven is dicht. En het weer vanochtend trekt van het westen uit een gebied met stevige buien over. Het waait ook flink. Vanmiddag wordt het rustiger met af en toe zon en maximaal 11 graden. Ster. Het is sale op topcollectie bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem mogelijk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, omdat je geen tankbonnetjes stuukt, of timmert, of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. 1 tankpas, 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Rij je elektrisch of hybride? MoveMove heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. En wist u dat Specsavers Audiciens dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? De grootste natuurramp van de vorige eeuw. 1836 mensen verdrinken in Zuidwest-Nederland. Ik, Winfried Baaiens, onderzoek in 4 afleveringen hoe de watersnoodramp van 1953 mijn Zeeland heeft gebroken en gemaakt. Het water komt. Vanavond om 8:30 bij de NTR op NPO 2. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Het NOS Radio 1 journaal. De deelscooter. De ene gemeente start een proef en in de andere willen ze er alweer vanaf. Elke gemeente bedenkt zijn eigen regels. Dat moet anders vinden de aanbieders van de scooters. En ook de Tweede Kamer wil strengere regels. Raymond Pauwels, medeoprichter van GoSharing. Dat is een van de 3 grote aanbieders van deelscooters in Nederland. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hij heeft ook regelmatig overleg met die anderen, Felix en Jack. Wat wilt u met z'n allen van gemeenten? Jazeker. Ja, nou, voor ons is het natuurlijk extreem lastig als iedere gemeente een eigen regelgeving gaat geven voor de deelscooters. En dit zien we vooral in steden die dicht bij elkaar liggen. Dus kijk bijvoorbeeld naar Rotterdam met alle steden daaromheen. Iedere gemeente daar heeft eigen regels. En dat maakt het voor ons extreem lastig om daar als aanbieder actief te zijn. Want waar loopt u dan tegenaan? Nou, enerzijds natuurlijk met de vergunningen hoe ze gegeven worden. Dus de een die doet het op loting, de ander op degene die als eerste komt en de ander op kwaliteit. Maar ook als je eenmaal actief bent. Iedere gemeente geeft bijvoorbeeld een maximum aantal voertuigen aan. Terwijl als je het volledige gebied openzet, gaat dat natuurlijk van A naar B. Dus we zien hier allerlei problemen waar we tegenaan lopen. Terwijl grotere gemeentes vaak al goed hebben gekeken naar de regelgeving en de vergunningen daarvan. Dus we zouden liever gewoon een landelijke regelgeving zien om deelmobiliteit een betere kans te geven. Want levert het nu bijvoorbeeld een probleem op wanneer iemand van Rotterdam naar Schiedam gaat en daar zijn deelscooter achterlaat? Voor de gebruiker niet, want daar proberen we zoveel mogelijk het gemak natuurlijk van te voorzien. En juist die ritjes zorgen ervoor dat meer mensen uit de auto's gaan. Maar aan de achterkant is het voor ons een enorme operatie, omdat we iedere dag voertuigen moeten herplaatsen om maar binnen die regels te blijven. En als u zegt 1 set regels, aan wat voor regels denkt u dan wel? Nou, we zitten met veel gemeentes te kijken van kunnen we niet kijken naar een aantal kwaliteitsregels. Dus ervoor zorgen dat iedereen 24/7 geopend is. Dat er een minimaal gebruik is van de voertuigen. Dat er ook een minimale kwaliteit is die gegeven wordt daarop. En daarin heeft deelmobiliteit een hele mooie toekomst om echt als onderdeel van het OV daar plaats te nemen. En ik denk juist na de corona dat mensen terug zijn gegaan naar kantoor, waarbij dat vaak maar 1 of 2 dagen in de week zijn. Dat is ook gezien dat de auto van de zaak verleden tijd is. En daarmee moeten we echt opnieuw gaan kijken naar hoe gaan we van A naar B. Ja, waarom gemeenten regels willen stellen is natuurlijk ook wel omdat er ook soms overlast is. Scooters die gewoon overal maar staan. Ja, dat is begrijpelijk. En daar staan we ook achter. En we denken dat het heel goed is dat er een regelgeving is. En ook de vergunningen daarvoor. Ook om een bepaalde kwaliteitsniveau te garanderen. Dus we zijn helemaal voorstander van de vergunningen. Maar het is wel altijd, zeggen wij, belangrijk dat alle partijen ook meekijken naar de oplossing. Als je gaat kijken naar 10 jaar terug, er was nergens plek voor deelmobiliteit. En de hele stad is ingericht op auto's en parkeerplaatsen daarvoor. Dus we zullen ook gezamenlijk moeten kijken, waar geven we dat een plekje in de stad? Ja, ja, u zegt wij zijn deel van de oplossing van de mobiliteit. In november werd bekend dat u stopt, hè, in tientallen plaatsen. Hoe komt dat dan? Nou, ook enerzijds door de regelgeving, anderzijds ook door de helmplicht. We bieden natuurlijk enorm veel elektrische scooters aan. En met de helmplicht die ze ingegeven, ja, maak je eigenlijk een extra drempel voor mensen om deelmobiliteit te gebruiken. Waarbij wij natuurlijk daar de gevolgen van zien. Dus we hebben groot ingezet op elektrische deelfietsen. Waarbij we verwachten zonder de helmplicht natuurlijk voor de fietsen dat heel veel mensen dat zullen gebruiken. Dat is natuurlijk ook een betere optie, een gezondere optie. Maar alsnog is ook de helmplicht wel een grote lastige onderdeel daarvan voor ons. Zou u daar dan van af willen? Of zegt u dat is gewoon iets waar we mee moeten dealen? Nou, de helmplicht maakt het natuurlijk extreem lastig om deelmobiliteit en dan vooral de scooters aan te bieden. Ik heb er altijd voor gepleit om te zeggen alles tot 25 km per uur zonder helm. Of dat nou een fiets is, een bakfiets, een scooter of wat het dan ook is, zonder helm en op het fietspad. En als alles daarna, dus alles wat sneller gaat, zoals een speed pedelec of een snellere scooter, ja, doe die dan met helm en op de normale weg. Want dat geeft een duidelijk beeld. En nu wordt het heel lastig voor mensen om te begrijpen wanneer moet je wat gebruiken. Alleen, voor nu moeten we ons daarop aanpassen en proberen we dat zo goed mogelijk in te regelen. Ja, die deelfietsen, loopt u dan trouwens tegen dezelfde regelgeving aan of zijn daar wat soepele regels voor? Nou, het interessante is, dat zijn exact dezelfde regels die daarvoor gesteld worden. Maar vaak wordt er niet gekeken als een partij actief is in een stad met bijvoorbeeld scooters om daar ook fietsen aan te bieden, omdat het veel gemakkelijker is voor consumenten. Dus het zijn losstaande vergunningen, waarbij we juist veel meer willen kijken hoe kunnen we een totaal aanbod bieden wat voor consumenten veel gemakkelijker is. Ja. Een van de gemeenten die een proef heeft gedaan is Capelle aan de IJssel. Wethouder daar Rick van Woudenberg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die proef met de deelscooters is bij u al na een paar weken gestopt. Waarom? Ja, we waren in oktober gestart met de proef. En hadden eigenlijk alle drie de grote leveranciers gevraagd om een deel te nemen. En dat deden ze ook. Twee van de drie haakten af. Co-sharing en Felix. En toen kwam ook nog die discussie in de Tweede Kamer over wat moeten we met deelscooters en de helmplicht van 1 januari. En toen hadden wij in december zoiets van, nou, onze proef is eigenlijk al mislukt bij aanvang. Want twee van de drie zijn gestopt. En dat was voor ons de reden om te zeggen, nou, we haken nu helemaal af. En zien in de toekomst wel wat er gaat gebeuren met de scooters. Maar we horen dus net dat al die verschillende gemeentes met hun eigen regels, dat is lastig voor de aanbieders. Wat vindt u daarvan? Nou, ik weet niet of dat de eigen regels. We hebben als gemeente ook bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid als het gaat om parkeren, hoe we dat moeten organiseren. Dat is ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Ik denk dat wij als gemeentes dat prima kunnen. Maar misschien zullen we wel met elkaar in de regio. Hè, meneer van Co-sharing geeft ook aan in Rotterdam en de omliggende steden. Je zou natuurlijk wel als regio met de andere gemeentes die in de buurt liggen afspraken kunnen maken over hoe je daarmee omgaat. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk niet landelijke regels moeten zijn, maar gewoon lokale of regionale regels. Want wat is er zo belangrijk aan? Wat is bij u anders dan in Deventer, om maar een dwarsstraat te noemen? Nou ja, net zoals met parkeren. Elke gemeente is uniek als het gaat om infrastructuur. Hoe is het georganiseerd? Is er bijvoorbeeld ruimte om de scooters goed te kunnen parkeren? Of is er juist heel weinig ruimte omdat het heel dicht bevolkt is en heel weinig ruimte rond bijvoorbeeld voetgangerspaden en dat soort zaken. Want daar staan de scooters vaak geparkeerd. En als een andere gemeente heeft daar misschien wel meer ruimte voor. En heeft een andere, is het anders georganiseerd. En daarom zou ik zeggen, van laat het aan de gemeentes over om hoe je dat zou moeten organiseren. Ja. Wat heeft u wel iets geleerd van de proef? Nou ja, we hebben aan de proef hadden wij gekoppeld een enquête met onze inwoners. Om het gesprek met de inwoners ook te voeren over dit onderwerp. En daar uit die enquête is eigenlijk wel gekomen dat mocht je ooit in de toekomst weer met deelscooters gaan werken, moet je gelijk met ook een parkeerbeleid voor de scooters komen. Hè? En die moet je dan ook nog eens een keer heel goed reguleren. Dat echt duidelijk is voor elke gebruiker van de scooter waar die zijn scooter neerzet. Dat zal er natuurlijk toe leiden dat scooterleveranciers nog maar in onze stad bijvoorbeeld 30 of 40 of 50 van die plaatsen zouden hebben in de toekomst. En dat zal misschien het minder aantrekkelijk maken om die scooter te gebruiken voor de gebruikers. Dat hebben wij eruit geleerd. Maar voorlopig hebben wij zoiets in Capelle van laten we eens afwachten hoe dat gaat überhaupt met die scooter. Hè, met die helmplicht wat meneer van Co-sharing ook aangaf. Of die scooter überhaupt op lange termijn nog wel een succes wordt in de stad of in Nederland. Ja, meneer Pauwels van Co-sharing. De wethouder heeft er dus zijn vraagtekens bij. Nou, ik denk dat regionaal zal inderdaad al enorm helpen. Als je gaat kijken bijvoorbeeld de metropoolregio, Als daar al een gezamenlijk beleid is, dan zal dat voor ons natuurlijk al veel gemakkelijker zijn om daar onze voertuigen aan te bieden. Het is natuurlijk heel apart dat bijvoorbeeld een aanbieder wel actief is in Vlaardingen, maar niet in Schiedam en wel in Rotterdam. Het is veel beter als dat regionaal al betrokken wordt. Alleen als je bijvoorbeeld kijkt naar een hele andere regel, om een voorbeeld te maken, de parkeernorm. Is een regel die is in heel Nederland bekend. Iedere stad heeft een parkeernorm en iedere stad zelf maakt een aanpassing wat de parkeernorm moet zijn. En dat geeft bijvoorbeeld een hele duidelijke richtlijn. Er is een parkeernorm en per stad moet je kijken wat die is. Dit zou natuurlijk ook kunnen voor deelmobiliteit. Overal mag dan deelmobiliteit. Alleen er is een bepaalde norm wat de hoeveelheid is en de bepaalde regels eraan. En daar zitten wij ook naar te kijken van hoe kunnen we er dan voor zorgen dat we in ieder geval overal het kunnen aanbieden tegen dezelfde basisvoorwaarden, waarbij nu in de meeste steden deelmobiliteit zelfs nog verboden is. We mogen daar niet eens aanbieden. Ja. Er is nog werk aan de winkel. Dank u wel, Raymond Pauwels van GoSharing en wethouder Rick van Woudenberg van Capelle aan de IJssel. Kwart over zeven. Het NOS Radio 1 Journaal. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over snooker. Sinds deze week zijn er twee Chinese spelers op non-actief gesteld door de Internationale Snookerbond, want ze worden verdacht van matchfixing. En dat zijn niet de eerste Chinese spelers die worden verdacht. Ze zijn er in december maar liefst 10 geschorst. Eurosport-commentator Rudy Bouwens zegt dat spelers niet zomaar op non-actief worden gezet. In al die jaren dat ik het snooker volg, heb ik vastgesteld dat de Wereldbond niet over één nacht ijs gaat wanneer ze zo'n beslissing neemt. Het is niet zo dat ze ergens een gerucht opvangen en dan meteen zeggen oké, we gaan het onderzoeken, maar tot nader order ben je geschorst. Nee, die mensen die doen hun huiswerk zeer grondig. En als dan blijkt dat er inderdaad reden is om, om toch wel zeker te zijn dat er een en ander fout zit, ja, dan gaan ze pas zeggen oké, vanaf nu mag jij tot nader order niet spelen. En dan vindt het verontrustend dat er meerdere Chinese spelers worden verdacht. En dan slaat de fantasie natuurlijk op hol. Hè. Sommige mensen herinneren zich een finale van vorig jaar in Duitsland, German Masters. Toen won Zhao Qintong van Yan Bingtao met 9-0. Dat was dus ongezien. Dat is zoals Ajax van PSV zou winnen met 10-0. En als dan blijkt dat er bij boekmakers zwaar op gegokt is op zo'n 10-0, die totaal onwaarschijnlijk is, dan gaan de alarmbellen natuurlijk af en dan gaan die dingen onderzocht worden. In Jinek ging het over langer leven. Hoogleraar Andrea Meijer vertelde over onderzoek waarbij muizen door supplementen 60% langer leven. Het kan niet alleen maar bij muizen, maar ook bij kleine vliegjes en bij wormpjes. Dus het zijn niet alleen maar muizen. Mm-hmm. En waarom doen wij muisonderzoek? Muizen en vliegjes en ratten en dieren helpen ons om te kiezen welke supplementen of welke medicaties wij geven aan mensen. En inmiddels hebben we onderzoek gedaan ook bij mensen. We hebben het recent gepubliceerd. Als je mensen die gezond zijn, 50, dus gewoon middelbare leeftijd, mm-hmm. en daar supplementen geeft, dat het gewoon vooruit kan gaan boeken. Het werkt dus ook bij mensen. Wat we hebben gedaan, we hebben 50-jarige mannen gekozen. Excuses, vrouwen. Maar daar hebben wij 60 dagen een supplement gegeven. Ja. Het heet NMN, nicotinamide mononucleotide. Dat stofje is heel erg belangrijk om die cellen beter te laten functioneren. En die mannen die konden gewoon langer lopen. Dus die hadden een betere loopsnelheid. Dat is een heel goede test voor veroudering. En die gaven aan dat zij een hoge kwaliteit van leven hadden. Dat was gisteravond op Radio en TV. De helft van alle gletsjers gaat smelten. Ja, ook een toekomstbeeld. Zeg, zelfs als de aarde 1,5 graad opwarmt, is in 2100 de helft van alle gletsjers verdwenen, zeggen onderzoekers in het tijdschrift Science. Volgens veel experts is het voorkomen van 1,5 graad opwarming nu al mislukt. En wordt het alleen nog maar warmer, zegt ook deze wetenschapper bij de Vlaamse omroep VRT. Met de huidige maatregelen die zijn afgesproken in Glasgow staan we met een opwarming van 2,7 graden en dan gaan we onze Europese gletsjers verliezen. Als we onze Europese gletsjers willen behouden, dan gaan we echt moeten proberen voor een lagere opwarming te gaan. En iedere 0,1 graad die we minder gaan opwarmen, gaat de kans groter houden dat we onze gletsjers gaan kunnen behouden. En dat is toch wel de belangrijkste conclusie. Dus hebben we nog eens verder doorgerekend. Bij een opwarming van 4 graden verdwijnt 86% van alle 215.000 gletsjers op aarde. Gezinnen uit Tokio, vinden de premie van 7.000 euro per kind om te verhuizen uit Tokio te weinig. weinig. Met dat plan van die 7000 euro premie probeert de regering door premies uit te delen gezinnen uit de dichtbevolkte hoofdstad weg te lokken naar minder populaire regio's. En nou, daar zijn de gezinnen niet zomaar voor te porren, schrijft de South China Morning Post. Ze noemen onder meer onderwijs, werkgelegenheid en vermaak als reden om lekker in de hoofdstad te willen blijven. Dan wordt er ook geflirt met ja, niet alleen een geldbedrag, maar ook de charmes van het plattelandsleven, de beschikbaarheid van geschikte partners om mensen maar te overtuigen, ga nou weg uit Tokio, ga ergens anders heen. Want de regering hoopt zo'n 10.000 families zover te krijgen om te verhuizen voor 2027. Ze konden al geld krijgen, Japanse gezinnen, 2100 euro, maar het is nu 7.000 per kind, dus dat bedrag gaat fors omhoog. Twitter is gehackt, hebben we al iets eerder over gehoord. En daarbij zijn 200 miljoen e-mailadressen buitgemaakt. Hackers hebben die mailadressen op een forum gezet, heeft nu een Israëlische veiligheidsonderzoeker gezegd, volgens persbureau Reuters. Vlak voor de kerst werd al duidelijk dat Twitter was gehackt. Toen was nog niet duidelijk wat de schade was, wie nu wel. En het is nog steeds niet bekend wie er nou achter zit. Toezichthouders in Europa en de VS die houden Twitter extra in de gaten, want de nieuwe eigenaar, Elon Musk, heeft zich mogelijk niet gehouden aan de Europese databeschermingsregels en afspraken met de Amerikaanse toezichthouder. Dan was er in 2018 in Vlaanderen een woord van het jaar, moordstrookje, en dat was dan een fietspad. De veiligheid van de fietspaden is nog steeds niet helemaal op orde in Vlaanderen. 5% van de eenrichtingsfietspaden voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen, schrijven Vlaamse kranten vanmorgen. Dubbele fietspaden voor beide kanten uit te fietsen voldoet iets meer dan 10% aan de veiligheidsnormen. Vorig jaar, wow. Ja, nog niet veel, hè? Nee. Vorig jaar werden de eisen nog eens aangescherpt. Eenrichtingsfietspaden moeten minimaal 2 meter breed zijn. Dubbele fietspaden moeten minimaal 3 meter breed zijn. En dan is het nog krap, volgens mij. En een Vlaams parlementslid die is er helemaal niet blij mee met hoe het allemaal gaat. Volgens hem moet de veiligheid van de fietsers worden gegarandeerd. En er is nog veel werk aan de winkel. Radio. Wie luistert, weet meer. Na een ongewoon vroege en daardoor lange winterstop vanwege het WK voetbal begint vanavond de voetbalcompetitie weer. FC Twente tegen Emmen. Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat denk je ervan, de tweede helft van de competitie? Ja, je hoeft geen grootziener te zijn om in ieder geval een hele spannende tweede helft te verwachten. We zijn pas 14 wedstrijden onderweg. Er zijn er nog 20 te gaan. En als je nu kijkt naar de stand, Feyenoord de trotse koploper, dan op 3 punten Ajax en PSV. AZ, heel regelmatig goed spelend, daar weer 1 puntje achter. Maar en ook Twente, die je net noemde, die vanavond de competitie hervatte tegen Emmen, staan daar weer 3 punten achter. Al die teams zullen nog hopen en denken en kijken. En ook als je naar onderen kijkt, begint bijvoorbeeld met Cambuur Volendam dit weekend. Dat zijn clubs die hele andere belangen hebben, maar natuurlijk ook hele grote belangen. En het leuke van die Nederlandse competitie is, dat hebben we wel eens eerder gezegd, hij is niet altijd even goed kwalitatief, maar hij is wel ontzettend leuk. Omdat ook in dit weekend en de komende weekenden, het zit dicht bij elkaar, het is spannend. Ook de topclubs lopen regelmatig aan vrij op. Dus we gaan een hele vrolijke tweede helft van de competitie tegemoet, wat mij betreft. Ja, laten we even naar die top 3 kijken. Die missen wel allemaal belangrijke spelers. Wie denk jij gaat daar best mee om straks? Ja, nou, het zijn natuurlijk ook verschillende redenen. Feyenoord heeft een hele goede reden om met positief gevoel naar deze competitie te kijken. Hebben een heel regelmatig goed presterend elftal. Hebben een hele goede, ervaren, rustige trainer. Hebben voor de winterstop ook al eens gezegd. Dat is heel belangrijk. Achterban staat er volledig achter. Hebben wel 2 belangrijke blessures. Met Trauner, wat een hele belangrijke speler is voor Feyenoord. Die ligt er lang uit. En nu ook Timber is wat onduidelijker hoe lang die. En daar zit een beetje de kwetsbaarheid van Feyenoord in de breedte van de selectie, zeg maar. Dus dat is een grote vraag hoe ze dat zullen opvangen. Maar goed, daar is wel veel rust. En ook wat dat betreft kijken die heel positief. PSV is natuurlijk Gakpo kwijt, verloren. 50 miljoen of iets dergelijks was ook noodzakelijk voor de overleving van de club in Eindhoven. Daar is het wat mij betreft heel belangrijk hoe het met Madueke zal gaan. Dat vind ik een prachtige voetballer en een heerlijke aanvaller. Maar het probleem van Madueke is dat hij door de jaren heen heel veel snel geblesseerd raakt. Als hij heel blijft en zijn vorm kan vasthouden, dan zie ik voor PSV, waar het verder ook rustig is met Van Nistelrooy als trainer, ja, wat dat betreft ook een hele belangrijke rol weggelegd. En dan kom je bij Ajax op papier misschien wel het beste elftal, hè? Ook gezien het aantal WK-deelnemers, maar chaotisch naar de winterstop. Gestruikeld werkelijk met 2 punten uit de laatste 3 wedstrijden. 3-3 bij Emmen bijvoorbeeld als slot. Veel mensen verwachten dat er werd ingegrepen, gebeurde niet. Ja, en dan nu nog die soap met Daley Blind, 333 wedstrijden. Belangrijke speler voor de club altijd geweest. Ja, het is ik kan het me niet herinneren dat een Nederlandse club zei, je bent niet goed genoeg voor ons. En dat er dan een Europese topclub komt die binden 24 uur zegt, wil je dan bij ons komen voetballen? Ja, dat zegt toch wel iets misschien? Of ja, niet? Het geeft de chaotische situatie bij Ajax aan. Het geeft ook aan dat er wat dat betreft geen enkele eenheid is, zowel vanuit de bestuurlijke kant als ook tussen de trainer en de spelers. Het lijkt een hele onrustige periode en ik kan me eerlijk gezegd nauwelijks voorstellen dat Ajax met deze trainer Schreuder in deze situatie, er zijn er weinig redenen om positiever voor Ajaxiden naar de toekomst te kijken dan een aantal weken geleden. Dus ik ben heel benieuwd wat dat betreft hoe Ajax het ook al dit weekend bij NEC uit gaat doen. Het zijn hele belangrijke weken in Amsterdam. Maar wat mij betreft zou ik Feyenoord en PSV een streepje voorgeven op dit moment. Hebben we ook schaatsen, het EK Sprint en Allround in Hamar. Nou, Nederlandse winnaars. Ja, het zou zomaar eens vier Nederlandse winnaars kunnen worden met Leerdam en dan Otterspeer misschien bij de sprinters. En we hebben Roest en we hebben Rijpma de Jong. Gisteren zei Rintje Ritsma in een uitzending ook van, moeten misschien niet eens kijken naar de plaatsen die ze halen, maar veel meer naar de vorm. Want de grootste concurrentie komt toch echt mondiaal. Zeker ook bij de sprinters. De Nederlandse sprinters, bij de mannen althans, zijn helemaal niet zo super top. Dus in dat opzicht zullen er wel heel veel titels behaald worden. Maar belangrijker is te kijken naar de tijden dit weekend. En dat gaat iets zeggen over de rest van het seizoen op het mondiale vlak. Tom, dankjewel. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart. Piece of your love, I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. What? Sorry, just quickly. What if it's da da da da da da down, down, down. Medusa, Good Boys met Peace of Your Heart. Gezellig, hè, Jan? Ster. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, omdat je geen tankbonnetjes stuukt, of timmert, of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. Movemove.com. Niet vliegen. wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Deze week in de bonus. AH Mango, 1 plus 1 gratis. AH Hand- en perssinaasappelen 2 kilo, ook 1 plus 1 gratis. AH Verse Pasta en Pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En een indoor cycle per stuk voor €199. De meeste en de beste aanbiedingen. Ga naar evivanlandschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Jan. In december lag de inflatie 9,6% op 9,6%, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Betekent dat de prijzen in december 9,6% hoger waren dan een jaar eerder. Zometeen veel meer daarover. De hoogste Turkse rechter heeft de rekeningen bevroren van de twee op twee na grootste partij van het land, de HDP. Die onderhoudt volgens het Hof banden met de PKK, de Koerdische militante beweging. De partij zelf ontkent dat ten stelligste. Het Hooggerechtshof in South Carolina heeft het verbod op abortus in die Amerikaanse staat opgeheven. Een pro-abortusgroep had een zaak aangespannen nadat het landelijke recht op abortus was geschrapt en kreeg men een beroep op het recht op privacy gelijk van de hoge rechter. In een open brief in de Volkskrant roepen 10 fractievoorzitters het kabinet op om meer sancties te nemen tegen het Iraanse regime en de revolutionaire garde op de terrorisme-lijst te zetten. Ook internationaal moet er meer worden gedaan om de demonstranten in Iran te steunen. En bij gevechten tussen een drugskartel en het leger zijn in Mexico zeker 7 militairen om het leven gekomen. Het geweld in de stad Culiacán is een reactie op de arrestatie van een van de zonen van El Chapo, de voormalige baas van het Sinaloa-kartel. Bij Weerplaza, Roosmarijn Knol. Roosmarijn, een onstuimige ochtend. Ja, en het is wel vooral weggelegd voor de ochtend. Er trekt momenteel een strook met wat buiige regen over het land. Soms zijn die buien wat meer aaneengesloten, regent het een tijdje wat langer door. Maar met een paar uur gaat dat ook het oosten van het land weer verlaten. Daarna wordt het droog met ook ruimte voor de zon. Dus dan komen we even in wat rustiger vaarwater terecht. De wind gaat dan ook wat liggen. Die is nu nog matig tot krachtig boven land en pal aan zee is die hard of stormachtig. Af en toe ook nog zware windstoten daarbij, tot 80 kilometer per uur. Maar in de loop van de dag gaat het dus allemaal wat afzwakken en hebben we toch een paar zonnige uurtjes voor de boeg. Ja, ik hoor jou zeggen even in rustige vaarwater. Wat betekent dat voor het weekend? Ja, dat belooft voor het weekend inderdaad niet heel veel goeds. De zaterdag overdag ziet er nog wel redelijk uit. Dan is er vooral in de ochtend nog wel ruimte voor de zon. Ook dan is het droog met een relatief rustige wind. Maar in de loop van zaterdag gaat vanuit het westen de bewolking weer toenemen, komt er weer een regenzone dichterbij, gaat die wind weer wat aanzwellen. En ook zondag komt het nog van tijd tot tijd eventjes met bakken uit de lucht. Dankjewel, Roosmarijn. En er is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, het rijdt vrijwel overal prima door, met uitzondering van de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Daar staat file tussen Gorinchem en Hardingsveld-Giessendam 4 kilometer met een kwartier vertraging. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen en er is maar 1 rijstrook open. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Tijd voor een van onze 500 thuisstudies. NHA.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Ga voor Excel of een andere beroepsopleiding. NHA.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, omdat je geen tankbonnetjes stuukt, of timmert, of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. 1 tankpas, 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar MoveMove.com. Powered by Multitankcard. NHA Thuisstudies. Nu met gratis koptelefoon of tablet. NHA. move.nl. Rij je elektrisch of hybride? MoveMove heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. Deze week in de bonus. AH Mango 1 plus 1 gratis. AH Hand- en perssinaasappelen 2 kilo ook 1 plus 1 gratis. AH Verse pasta en pastasauzen ook 1 plus 1 gratis. En een indoor cycle per stuk voor €199. De meeste en de beste aanbiedingen. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 28 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. De prijzen zijn in december iets minder hard gestegen dan eerder. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie kwam uit op 9,6% volgens de Nederlandse rekenmethode. Lisa Schallenberg van de economieredactie. Hebben we de piek gehad? Ja, daar lijkt het wel op. Ja, afgelopen jaar hebben we natuurlijk een hele snelle prijsstijging gezien. Met de absolute piek in september vorig jaar. 14,5% was het toen. Nou, sindsdien daalt het. Vorige maand 9,9%. En december dus 9,6%. Dus het gaat niet heel hard, maar het beweegt wel de goede kant op. Ja, maar goed, het is natuurlijk ook altijd iets wat vergeleken wordt met het jaar ervoor. Ja. Dus het is de vergelijking van december 2022 met die van 2021. Klopt, ja. En toen waren de prijzen natuurlijk al gestegen. Zeker, toen waren de prijzen al wat hoger, dus dat speelt zeker mee. En je ziet dus ook dat bijvoorbeeld energie in vergelijking met december vorig jaar wat minder hard in prijs is gestegen. Nog wel gestegen, maar minder hard, zo'n 30% ongeveer. Maar bijvoorbeeld voedsel, dat stijgt steeds harder in prijs. Dat zag je vorig jaar aan het begin was dat nog niet echt iets wat heel erg veel duurder aan het worden was. En de afgelopen maanden zie je dat daar wel echt een versnelling in zit. In december was het 14% duurder dan een jaar eerder voedsel. Ja. Als het gaat over die energie, bijvoorbeeld die €190 die de huishoudens kregen, wordt dat wel meegenomen? Nou, ik weet niet zeker of dat ook in die inflatiecijfers van vandaag zit, van december. Dus dat weet ik eigenlijk eerlijk gezegd niet. Zijn er ook dingen goedkoper geworden? Ja, als je kijkt naar vorig jaar, naar benzine bijvoorbeeld. In december vorig jaar was het rond de €1,95 betaalde je dan voor een liter benzine. Nou, op dit moment zitten we onder de €1,80. Dus dat is echt goedkoper. Komt natuurlijk wel door de accijnsverlaging die we afgelopen jaar gezien hebben. Het kabinet heeft dat goedkoper gemaakt. Maar ook als je kijkt naar de olieprijs op de wereldmarkt, waar benzine aan gekoppeld is, die daalt de afgelopen tijd ook. Dus dat is ook een beweging naar goedkoper. Gasprijs wordt ook wat lager. Nog steeds op historisch hoog niveau, maar wel nu onder het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. En ja, dat betekent voor ons nog niet direct iets. Je ziet het niet gelijk terug op je energierekening, omdat je nu nog betaalt voor die hoge prijzen waarvoor energiemaatschappijen het de afgelopen tijd hebben ingekocht. En de gasprijs kan ook weer omhoog schieten. Dus je weet nooit precies welke kant het uiteindelijk opgaat. Maar vooralsnog is het wel, dat zijn wel twee belangrijke maatstaven die naar beneden aan het zakken zijn. Maar goed, ook daarvoor weer geldt dat prijsplafond. Dus huishoudens hebben daar, als het goed is, minder last van. Zeker, als het heel erg hard omhoog schiet en je blijft onder het verbruik van het prijsplafond, dan heb je daar zeker minder last van. En dat betekent ook dat de inflatie dus aankomend jaar, de verwachting is dat dat ook echt de inflatie gaat drukken. Dus die hele hoge cijfers die we afgelopen jaar gezien hebben, ja, die, als het goed is, blijft dat in 2022. En nemen we dat niet mee naar dit jaar. Maar dat komt, zoals je zei, je vergelijkt natuurlijk ook met een jaar eerder. En we hebben vorig jaar al die hele hoge prijsstijging gehad. Dus ook als energie duur blijft, dan is het niet de verwachting dat het nog een keer net zoveel duurder wordt. En dat de inflatie dus nog een keer echt in die 10% zal zitten. Dus dat is het goede nieuws voor die energierekening. Dus dat prijsplafond. Maar wat ik net ook zei over voedsel, ja, dat is nog niet voorbij, is de verwachting. Duurt altijd even voordat dat soort prijsontwikkelingen echt in de in voedsel of spullen of dat soort zaken zijn doorberekend. Dus dat zal de komende tijd nog wel harder doorstijgen in prijzen, is de verwachting. Lisa, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Ze liggen inmiddels in 30 landen, de zogeheten Stolpersteinen, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het nazisme in de Tweede Wereldoorlog. En dit jaar wordt de 100.000ste gelegd. Alexander Stoekenmerk is directeur van de stichting Stolpersteinen in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, wat een mijlpaal. Ja, het is een mijlpaal. En momenteel zijn we nog bij 97.000. Ook met 30 landen, maar die idee is dat we de 31ste land toevoegen deze jaar. Wat is dat 31ste land? Dat kan ik nog niet vertellen. Oeh. Dat is een. De kunstenaar Gunter Demnig heeft nog niet besloten welke land dat wordt en welke steen dat wordt. Maar elke steen is belangrijk. Niet de 100.000ste is superbelangrijk, maar elke steen is belangrijk. Ja, want daar draait het uiteindelijk allemaal om. Dat ieder steentje ligt er voor iemand. Ja, elke steen ligt voor een persoon die slachtoffer wordt door de nazi's. Dat bedoelt in Nederland van 1940 tot 1945. In Duitsland bijvoorbeeld is het natuurlijk erger met 33 tot 45. Hoeveel liggen er inmiddels in Nederland? In Nederland liggen momenteel 11.000. 11.000, dat zijn er veel. Als je het vertaalt, Stolpersteinen, dan wordt het heel vaak vertaald als struikelstenen. Maar u heeft het liever over struikelblokken. Nou, ik heb het liever over. Blijf bij de originele naam. Ja. Stolperstein bedoelt in Duits dat je dat bedoelt dat je een steen hebt die boven staat van andere stenen en waar je echt stolpert. Maar het bedoelt ook dat het een probleem is dat je moet oplossen. En ik denk dat de Nederlandse vertaling struikelblok in deze manier beter een vertaling is als struikelsteen. Omdat struikelsteen geen echt Nederlandse woord is. Nee, maar de bedoeling van het steentje is inderdaad dat het er een beetje bovenuit steekt en dat het opvalt. Ja, en dat doet het met die stenen zijn out of messing. En als je de messing poetst, dan heb je dat gevoel of het kijkt een beetje als, zoals gold. Goud. Goud? Goud. Goud, goud. Sorry, nee. Dat G. Geeft helemaal niks. Het was duidelijk hoor. Hoe bent u betrokken geraakt bij het project? Ja, ik heb in 2019 heb ik in januari was het een beetje ja, zo de weer zo wie vandaag. En toen heb ik gezegd, ga naar het Verzetmuseum. En in het Verzetmuseum heb ik de beroemde stippenkaart van Amsterdam gezien. Dat is een kaart die het Statistische Bureau van Amsterdam heeft gemaakt. En elke kleine stip bedoelt 10 Joden die in Amsterdam woonden. En mijn buurt was Amsterdam-Oost bij de time. En die is echt zwart. En ik heb dan gezien dat er alleen 6 stolpersteinen in de straat liggen. En voor mij was de wens meer te doen om te zeigen dat daar heel vele mensen woonden en het was nodig en dat er meer kwamen. Ja, definitief. Ja. U maakt die naplaatjes ook zelf, hè? Ja, ik maak ze sinds mei 2021 hier in Amsterdam in het town van het Goethe-Instituut. Het Goethe-Instituut was heel blij dat ik gevraagd heb of ze een plek voor mij hebben. En ja, sinds deze tijd maak ik nu de Stolpersteinen voor de hele Benelux. En inmiddels liggen in Benelux 12.000. U maakt die naamplaatjes echt met de hand. Dat betekent dat u die namen zelf daarop zet. Wat doet dat op het moment dat u dat doet? Dat is af en toe stop je met het inslagen van de letters. Dan denk je, dan zie je dat de informatie die op de steen staat, dat daar wat met de persoon gebeurde. En dat is dan af en toe heb je dan ja, echt een beetje een komisch gevoel. Ja. Bijvoorbeeld heel erg is als je een stenen maakt voor kinderen die geboren zijn in Westerbork en dan vermoord in Auschwitz. Deze kinderen hebben niet echt in vrijheid geleefd. Hebben nooit ook een kans gehad? Nee. Dat is dan, ja, echt, Dat komt binnen. Ja. Kunt u nog zo'n steen bedenken waarvan ik dacht, dat, nou, daar heb ik echt wel even bijna van wakker gelegen misschien wel? Wij hebben nu momenteel een aanvraag voor een steen. En deze mevrouw, Clara Engelsman, is geboren in 1842. Dat bedoelt, ze wurde vermoord in 1944 en ze was 102 jaar oud. En wat voor een systeem is dat een 102 jaar oude vrouw moet vermoorden om de ideologie te ja, houden? Dat is echt vreselijk. U ziet dan de leeftijden. Kent u ook de verhalen achter wie het zijn? Af en toe weten we dat. In Amsterdam proberen wij meer informatie op de steen te zetten. Niet zoals andere gemeenten die alleen op de steen zetten dat de mens is geboren en dan vermoord. Wij proberen meer informatie op de steen te zetten. Wat gebeurde als iemand was ondergedoken? Dan heb je natuurlijk de vraag, hoe komt deze persoon die ondergedoken is in Westerbork aan? Daar moet iets tussen zijn. En ja, meest is het dan verraden door iemand anders. Er komen dus nog steeds stolpersteinen bij. Vragen mensen dat aan? Ja, mensen vragen dat aan bij de lokale organisaties. Elke gemeente heeft meest een actiegroep of een eigen stichting. En die doen dan die administratieve en het opzetten van de inscripties voor de steen. En die sturen dan de informatie aan mij en ik corrigeer het en kijk en plan dat in en doe dan de steen maken en dan komen ze in de grond. Want in iedere gemeente kan dat, alle gemeenten werken mee. Niet alle gemeenten werken mee. Sommige gemeenten zeggen ze willen geen stolpersteinen hebben, geen stolpersteinen in de stad hebben. Ze zeggen dan dat het dat lokale Holocaustmonument is genoeg. Maar ik denk niet dat heel veel gemeenten dan begrijpen wat de bedoeling is voor een familie. Als een familie een slachtoffer heeft in Auschwitz, die hebben geen grafsteen, die hebben niets. Deze mensen zijn alleen cremeerd en de as, zeg je as? As is dan verstrooid over de grond in Auschwitz. Maar voor de mensen zelf is het heel belangrijk dat daar iets is. Dat er een plek is waar ze naar kunnen toegaan. Ja, die er echt ligt voor hun familielid. De 100.000ste steen dus komt eraan. Gebeurt daar nog wel iets mee? Ik weet niet. Dat is afhankelijk van Gunter Demnig, de kunstenaar, wat hij echt wil doen. Oké, dat is echt aan hem. Daar heeft u niks mee te maken verder. Want het kan ook in een heel ander land dan Nederland komen te liggen, die steen. Ja, dat denk ik ook. Ik denk niet dat het Nederland wordt. Maar als we de steen voor Clara Engelsman, Borstel Engelsman, leggen, dan hebben wij in Amsterdam de steen voor de oudste persoon. Ja, van 102 jaar oud, vertelde u al. Dank u wel. Alexander Stoekenberg, directeur van de Stichting Stolpersteinen in Nederland. Een optreden van Lenny Koer komt alsnog op tv. Ja, dat is wel even heel wat anders. Gisteren was er een relletje tussen de Songfestival winnares Lenny Koer en Omroep Avro Tros. In november werd het grote Songfestivalfeest opgenomen in de Ziggo Dome. Eergisteren werd dat op tv uitgezonden. En wat bleek, Lenny Koer zat voor de televisie, maar ze was eruit geknipt. En ze wist er niks van. En daar was ze helemaal niet blij mee. En terecht natuurlijk. En volgens Omroep Brabant is er gisteren overleg geweest tussen Lenny Koer, Avro Tros en de productiemaatschappij. En nou is eruit gekomen, in de herhaling van het grote Songfestivalfeest, dan zit Lenny Koer dus wel. En Lenny Koer is daar wel blij mee. Met mijn dank aan iedereen die mij heeft gesteund. De Troubadour leeft. Dat is haar lied, hè? Dat schrijft Lenny Koer op Twitter. Ja. Drie Koningen is het vandaag. Het moment om de kerstboom de deur uit te doen. En bij een recyclingsbedrijf in Amsterdam hebben ze het daar heel druk mee. Want ja, lang niet iedereen neemt ook de moeite om die kerstboom eerst af te tuigen. Is te zien bij nu.nl. Er komen bomen binnen met totaal de hele ballen, piek, alles er nog aan, komt binnen. Weet je, omdat het allemaal zo goedkoop verkocht wordt, denken mensen, ja, volgend jaar een ander clubbal. Weg die bende. Het is gewoon schandalig eigenlijk. Ja, ik kan het niet anders maken. We ruimen het op in. That's it. En dat is nog niet zo makkelijk, want er moet eerst met de hand moeten al die dingen eruit gepulkt worden, alle ballen en zo, want er wordt van die bomen wordt dan weer compost gemaakt. En brandstof voor biomassa-centrale, en dan mag je dan geen ballen en kerstmannetjes tussen hebben zitten. Nee, dat lijkt me niet de bedoeling. Bij de NOS wordt ook niet alles afgetuigd, heb ik wel gezien. Nee, maar die worden juist op een rekje gezet, want het zijn kunstbomen. Oh, ja. Rekje gezet in zijn geheel. En die gaan zo blijkbaar ergens een opslag in. En die komen er volgend jaar opgetuigd en al weer terug. Heel efficiënt. Ja. Nijmegen, daar was wat aan de hand gisteren. Hulpdiensten hebben in Nijmegen een jongen uit een hoogspanningsmast gehaald. Schrijft Omroep Gelderland. Rond 8:30 klom die erin. En toen durfde die er niet meer uit. Op 20 meter hoogte in de hoogspanningsmast. Op zo'n dwarsverbinding. En toen had hij wel een telefoon bij zich. Heeft hij de politie gebeld. En het was nog niet zo makkelijk om die jongen daar weer uit te halen. Er kon geen hoogwerker bij. Want ja, een drassig terrein en dan krijg je geen hoogwerker. En uiteindelijk zijn leden van een gespecialiseerd team omhoog geklommen. En die hebben die jongen in een klimtuig gehesen. En even na middernacht ging de jongen met klimtouw naar beneden. Waarom die in de mast was geklommen is niet duidelijk. Nou, gewoon omdat het kon natuurlijk. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het rijdt er bijna overal goed door, maar een uitzondering zien we nog op de A15. Van Nijmegen naar Rotterdam, daar rijdt het langzaam tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam over 4 kilometer met een kwartier vertraging. Er stond een kapotte vrachtwagen stil, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Chris Berry met Holy Joe en The Ferris Wheel. In Denemarken mogen weer nertsen worden gefokt. Tijdens corona werd de bedrijfstak gesloten en werden 15 miljoen nertsen afgemaakt. Er was grote angst dat de dieren mensen zouden besmetten met nieuwe varianten. De hele operatie liep uit op een debacle en de regering moest zelfs aftreden. Correspondent Rolien Ketron. Rolien, gaan ze het ook weer zo groot opbouwen als het was? Nou, dat is niet de verwachting. De meeste Deense nertsenhouders die hebben gekozen voor een ruime compensatie. Dus die zijn gewoon wat anders gaan doen. Maar een klein groepje nertsenproducenten wil kost wat kost opnieuw beginnen. En ja, die hebben een heilig geloof dat ze dit allemaal weer kunnen opbouwen. En daarom worden er nu zo'n 10.000 nertsen vanuit verschillende landen naar Denemarken gehaald. Waarbij IJsland het belangrijkst is voor Denemarken, omdat IJsland destijds Deense nertsen heeft geïmporteerd. Dus die halen ze nu weer terug, kun je zeggen. En die Deense nertsenproducenten die zeggen, dat is precies het type bond waar wij jarenlang aan hebben gewerkt. Dus met die nieuwe regels is dat nu weer toegestaan. Ik was het alweer bijna vergeten, totdat het woord net zo inderdaad viel. Dat ik dacht, oh ja, die werden massaal geruimd midden in coronatijd. Ja, precies. 15 miljoen maar liefst. Dat was in de zomer 2020. Toen werd er voor het eerst een nertse variant van het coronavirus aangetroffen. En die variant werd van nerts op mens overgedragen. En ja, dat verspreidde zich razendsnel. En de vrees was toen dat die nertse variant resistent was voor antistoffen. Dus dat de vaccinaties daardoor niet zouden werken. En dit gebeurde allemaal eind 2020. En dat was de periode vlak voordat de eerste vaccinaties in gang werden gezet. Dus de angst was in Denemarken dat die Deense nertsen ja, de wereldwijde vaccinaties in gevaar zouden brengen. En vervolgens gaf de Deense premier een persconferentie die door heel Denemarken werd gevolgd. En de boodschap was dat ja, die Nertse variant is gevaarlijk, of is mogelijk gevaarlijk. En Denemarken dreigt het nieuwe Wuhan te worden. Dus alle 15 miljoen Nertsen moeten zo snel mogelijk worden geruimd. En dat gebeurde binnen één week. Dus Denemarken ging binnen één week van wereldleider Nertsenbond naar nul nertsen. Nou ja, dat was nogal een operatie ook toen, hè? Ja, en waar vooral heel veel misging. Het plan was om de karkassen van die 15 miljoen nertsen door middel van verbrandingsovens te ruimen. Maar er waren niet genoeg ovens. Dus een deel van die karkassen werden begraven op militair terrein. En dat werd niet diep genoeg begraven. En ja, vanwege een rottingsproces en gasvorming kwamen die karkassen weer werden weer naar boven geduwd. Er werden de zombie-nertsen genoemd. En er was een vrees dat zo drinkwater zou worden besmet. Dus dat moest allemaal weer opnieuw worden opgegraven en alsnog naar ovens worden getransporteerd. En ja, het werd ook een politiek schandaal, hè? Er was geen juridische basis voor die ruiming. En dat is allemaal verleden tijd. Nu is dat allemaal weer toegestaan. De eerste nertsen gaan dus weer de hokken in. Dankjewel, correspondent Rolien Creton. NPO Radio 1. Ook dit jaar hebben hulpverleners tijdens de jaarwisseling te maken gehad met geweld. En dat was geen momentopname, blijkt uit onderzoek van het nieuwe programma Het Misdaadbureau. Hoe groot is de impact op hulpverleners? Onderzoek en persoonlijke gesprekken met presentator Maaike Timmerman. Het Misdaadbureau. Vanavond om 7 uur bij Omroep WNL. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ook meteen werk maken van je goede voornemens? Haal de lege batterijen uit je feestverlichting voor het naar zolder gaat. Lege batterijen? Leven ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Omdat je geen tankbonnetje schildert. Omdat je geen tankbonnetje stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. Eén tankpas. Eén factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Lege batterijen? Lever ze in bij de bouwmarkt. Rij je elektrisch of hybride? MoveMove heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. Hi, wij zijn Sunweb.

Huisartsen roepen op om niet gelijk de dokter te bellen als je 2 dagen loopt te snuffelen, als je verkouden bent, schrijft Omroep Gelderland. Vanwege de griepgolf hebben huisartsen het nu al erg druk en mensen maken het erger dan het is. Dat is een quote van een doktersassistente. In de ziekenhuizen merken ze ook dat er een griepgolf is. Daar liggen veel patiënten met het RS-virus of griep, zegt het landelijk netwerk acute zorg tegen Hart van Nederland. Het is heel erg druk. Soms loopt het in het ene ziekenhuis wat over. En dat betekent dat er verplaatst moet worden regionaal van het ene ziekenhuis naar het andere, maar wel in dezelfde regio. Er wordt nog niet landelijk gespreid. En om een beetje extra weerstand op te bouwen, wat veel mensen dan doen, dan gaan ze naar de drogist en die hebben het dus ook hartstikke druk. Vitamine C, antigriepinetabletten, neusspray. Het is allemaal niet meer bij te vullen in de schappen van de drogist. Gezinnen uit Tokio, de Japanse hoofdstad, die kunnen per kind €7.000 premie krijgen als ze gaan verhuizen uit de hoofdstad, als ze naar de provincie gaan. Maar ja, dat vinden gezinnen te weinig, kennelijk. Met dat plan probeert de regering gezinnen uit de dichtbevolkte stad Tokio weg te lokken naar minder populaire regio's. Maar ja, mensen willen niet, hè, want onderwijs heb je in de stad, werkgelegenheid en het is ook nog eens leuk met vermaak en theater en zo. Dus mensen willen in de stad blijven, schrijft de South China Morning Post. Tokio hoopt zo'n 10.000 families zover te krijgen om te verhuizen voor 2027. Gaat ze geld kosten. En dan Tade heeft die leuke foto op de voorpagina van de Nederlandse band Chef Special. Die foto lijkt wel een beetje op zijn kop te zijn afgedrukt, maar dat is dus niet zo. De band hangt op zijn kop. Gisteravond was het zover, tijdens de eerste van 20 shows van de Vrienden van Amstel Live in Ahoy in Rotterdam. Dat podium hangt dus aan touwen. En de band speelt met instrumenten en al, hangt op zijn kop. En dan ook nog muziek maken. En ze kwamen uit het dak van de zaal. En ze maakte een saltootje en toen ging het hopelijk voor die mensen ook toch gewoon verder. Rechtop. Rechtop, gelukkig. Tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. In Mexico is een golf van geweld losgebarsten na de arrestatie van een van de machtigste drugsbazen van het land, Ovidio Guzman. Hij is een zoon van de beruchte El Chapo. Guzman heeft zijn vader opgevolgd als een van de leiders van het machtige Sinaloa-kartel. En correspondent voor Latijns-Amerika, Boris van der Spek, hoe hebben ze hem weten op te sporen? Nou, de Mexicaanse overheid zat al lang achter Ovidio Guzman aan. Het was een van de grootste namen binnen de Mexicaanse drugshandel, ook zoals jij, van het Sinaloa-kartel. Volgens de overheid werd er al 6 maanden waren ze bezig met deze operatie. Zeer geheim. De gouverneur van Sinaloa was niet eens op de hoogte. Maar het is dus toch succesvol afgelopen. Hij is opgepakt vanochtend Mexicaanse tijd. Maar het was niet de eerste keer, want hij was al een keertje opgepakt, maar toen liet de regering hem weer gaan. Hoe zat dat dan? Ja, dat klopt. Hij is in 2019 eerder opgepakt in dezelfde stad, Culiacán. En destijds barstte er ook een golf van geweld los. Honderden kartelleden die zijn naar deze stad gekomen en die dreigden massaal burgers te gaan vermoorden. De net aangetreden president López Obrador heeft toen gezegd, we laten hem vrij. We laten Guzman vrij. En dat is hem ook op felle kritiek komen te staan. Hij zou te soft zijn tegen kartels. En er zou misschien zelfs een pact zijn gesloten met het kartel. En dat is wel echt gezichtsverlies geweest voor de president. Maar deze keer hebben ze het dus wel goed voorbereid, die arrestatie, lijkt het in ieder geval. Maar goed, dat Sinaloa-kartel reageert opnieuw met echt extreem geweld. Ja, dat klopt. Zoals ik zei, hij was vanochtend opgepakt vroeg in de Mexicaanse morgen. En volgens bewoners van Culiacán is het daarna niet meer rustig geweest. De stad is het hoofdkwartier van het kartel. Dit kartel heeft echt zwaar militair materieel, veel leden. Het is echt een van de grootste criminele organisaties ter wereld. En die hebben brandende bussen neergezet om de wegen af te sluiten, schietpartijen. De luchthaven werd beschoten, er werd zelfs een vliegtuig beschoten. En ook elders in de staat moesten luchthavens dicht. Er zijn militairen omgekomen, dus inderdaad echt een enorme geweldsgolf. Maar denk je dat het toch een tegenslag is voor dat drugskartel, die arrestatie van hun kopman? Nou, het is wel een klap. Het is een belangrijke man in het kartel, maar het is niet de enige. Er zijn ook andere broers van hem, hè, dus andere zonen van El Chapo die daar aan het hoofd staan. En daarnaast is het zo, als hij vertrekt, kunnen de andere leiders opstaan of kunnen andere rivaliserende kartels, zoals bijvoorbeeld het Jalisco-kartel, erg gewelddadig ook, die kunnen proberen dat machtsvacuüm op te vullen. Dus eigenlijk is het altijd de lokale bevolking die hier uiteindelijk onder leidt. Dat weet de regering natuurlijk ook van tevoren, dat het vooral de gewone mensen zijn die hier het meest onlijden. Waarom hebben ze hem toch opgepakt? Nou ja, omdat het inderdaad toch echt een grote naam is, hè, in de drugshandel. En het is ook een signaal naar de buitenwereld toe en met name naar de VS. De president Joe Biden die komt over enkele dagen naar Mexico. En na het gezichtsverlies van 2019, hè, die misgelopen arrestatie, wil López Obrador echt laten zien dat hij de georganiseerde misdaad hard durft aan te pakken. Er was ook druk vanuit de VS om achter dit kartel aan te gaan, omdat ze in de VS veel last hebben van de drugs die het Sinaloa-kartel smokkelt. Dus ja, de timing, dat kan haast geen verrassing zijn. Maar wat betekent dit voor Mexico dat dit nu is gebeurd en dat het ook zo uit de hand loopt met die arrestatie? Nou ja, het toont natuurlijk wel aan dat het kartel gewoon heel machtig is en heel gewelddadig is. En gewoon het leger eigenlijk niet bang is om daar de confrontatie mee aan te gaan. Het is ook afwachten hoe het de komende tijd verder zal gaan. Het is in het verleden vaker gebeurd in Mexico dat de kop van de slang, hè, eigenlijk afhakken voor meer geweld zorgt. Andere kartels die proberen dan, dus wat ik zei, in dat machtsvacuüm te springen. Dus het geweld zal zeker niet voorbij zijn, al helemaal niet in zo'n staat als Sinaloa. Maar ja, voor de president López Obrador is dit wel een politieke overwinning. Wat gebeurt er nu met Guzman? Nou, hij zal waarschijnlijk worden uitgeleverd. Hij zit nu nog vast in een cel in Mexico, een zwaar bewaakte gevangenis. In 2019 destijds had de VS ook om zijn uitlevering gevraagd. Zijn vader El Chapo zit ook vast in de VS. En waarschijnlijk wordt deze Ovidio binnenkort uitgeleverd. En dan komt hij denk ik ook niet meer vrij. Elke drugsbaas weet ook, ontsnappen uit een gevangenis in de VS, dat is haast onmogelijk. Correspondent Boris van der Spek vanuit Chili. Even na 9:30, Stam.nl, Carjohan de Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat is de stelling vandaag? De stelling is, Nederland moet meer druk uitoefenen op het Iraanse regime. Nou, dat is natuurlijk naar aanleiding van die brief, ingezonden stuk in de Volkskrant, hè, van die 10 fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Ik hoorde Gert-Jan Segers ook bij jou eerder vanochtend. Ja, steun de demonstranten in Iran en zet de revolutionaire garde op de terreurlijst. Zo begint die ingezonden brief. Er moet volgens de politici meer druk worden uitgeoefend op het regime. Iraanse demonstranten gingen natuurlijk massaal de straat op, hè, na de dood van Mahsa Amini in september. Tragisch verhaal. En dat maakte heel veel los in Iran. Veel demonstraties en ook veel arrestaties en veel geweld vanuit het regime. En Nederland zou daarin, in dat statement, in meer druk uitoefenen op dat regime, een voortrekkersrol moeten spelen in Europa, stellen die 10 fractievoorzitters. Zo kan Nederland voorstellen sancties in te voeren voor specifieke personen uit het regime. Eigenlijk een beetje zoals we met de Russen ook doen en hebben gedaan. En landen die Iran helpen sancties te omzeilen moeten gestraft worden. Dus de stelling is, Nederland moet meer druk uitoefenen op het Iraanse regime. De vraag is, hoe denkt u hierover? Hebben we ons te lang stilgehouden? Zou dit inderdaad een antwoord kunnen zijn op de agressie van het regime? Houdt het u bezig? Of houdt u er straks iets een machteloos gevoel van over? Denkt u, ja, ik wil wat, maar ja, wat moeten we vanuit hier? Ja. Dat is een beetje de vraag die we willen stellen vanochtend. 0800-1101 of reageer via standpunt.nl. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Jusé? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas. Eén factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je BTW. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. Movemove.com. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Nu, woondeals bij Weekamp. Met kortingen tot 50% op alles voor een knusse winter thuis. Zoals Hoekbank Roan, nu voor maar €899. En vandaag besteld, is morgen al in huis. Ga dus snel naar Weekamp. De Stamhouder. De gloednieuwe AfroTros-serie over een familie met een duister oorlogsverleden. Laat het verleden met rust. Stream De Stamhouder nu op NPO+. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Jan. In december was de inflatie 9,6%, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. En dat betekent dat de prijzen in december 9,6% hoger waren dan een jaar eerder. De prijzen stegen dus wel, maar minder hard dan in de maanden ervoor. In een open brief in de Volkskrant roepen 10 fractievoorzitters het kabinet op om meer sancties in te stellen tegen het Iraanse regime en de revolutionaire garde op de terrorisme-lijst te zetten. Ook internationaal moet er volgens hen meer worden gedaan om de demonstranten in Iran te steunen. De familie van een politieagent die bij de kapitoolbestorming vandaag 2 jaar geleden onwel werd en later overleed, klaagt oud-president Trump aan voor dood door schuld. Volgens de familie heeft Trump de menigte opgezweept met een logisch, zeggen ze, en voorzienbaar gevolg. Ook na een derde dag van stemmingen heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden nog steeds geen nieuwe voorzitter. De Republikein Kevin McCarthy krijgt niet genoeg steun van zijn eigen partijgenoten. Een klein groepje vindt hem niet conservatief genoeg. En in de Zwitserse Alpen is woensdag een Nederlandse basejumper om het leven gekomen bij een sprong vanaf een steile rotswand. Dat is Jarno Cordia, meldt zijn zus op Facebook. Cordia van 44 was een van de bekendste basejumpers van Nederland. Bij Weerplaza, Roosmarijn Knol. Roosmarijn, een onstuimige ochtend. Zeker als je de fiets op moet of gaat lopen. Inderdaad, want er trekt momenteel nog een strook met buien over het land. En vooral onder die buien is de wind nog heel erg vlagerig. Maar vanuit het noordwesten begint het al droog te worden. En begint de wind ook al wat af te zwakken. En dat is wel een voorbode voor een rustige middag die we voor de boeg hebben. Die regen trekt weg naar het zuidoosten. En vanmiddag is het eigenlijk in het hele land wel een lange tijd droog. Breekt de zon door en de temperatuur ligt dan tussen 10 en 12 graden. Dus het is altijd nog heel erg zacht voor de tijd van het jaar. Die opklaringen zijn wel van relatief korte duur. Vanavond vooral nog in het noordwesten. noorden en midden van het land. Dan daalt de temperatuur ook eventjes naar 6 tot 8 graden. Maar vanuit het zuiden neemt de bewolking alweer toe en later vanavond. En ook komende nacht kan er dan weer wat lichte regen of motregen gaan vallen. En betekent dat dus ook een wisselvallig weekend? Het weekend verloopt wel wisselvallig, maar het goede nieuws is dat het overdag vaak droog is. Vooral zaterdag is er overdag ook flink wat ruimte voor de zon. Blauwe luchten met wat van die hoge wolkensluiers. En pas in de middag gaat vanuit het westen de bewolking dan dikker worden en gaat de wind weer aanzwellen. En dan vooral zaterdagavond en in de nacht na zondag gaat er weer regen vallen. En zondag herhaalt dat patroon zich eigenlijk een beetje, in de ochtend droog en dan in de middag weer meer wind, wolken en regen. Het is weer winter. En we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want deze dagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, omdat je geen tankbonnetjes stuukt, of timmert, of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je BTW. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. Deze week in de bonus. AH Mango 1 plus 1 gratis. AH Hand- en perssinaasappelen 2 kilo ook 1 plus 1 gratis. AH Verse pasta en pastasauzen ook 1 plus 1 gratis. En een indoor cycle per stuk voor €199. De meeste en de beste aanbiedingen. De grootste natuurramp van de vorige eeuw. 1836 mensen verdrinken in Zuidwest-Nederland. Ik, Winfried Baaiens, onderzoek in 4 afleveringen hoe de watersnoodramp van 1953 mijn Zeeland heeft gebroken en gemaakt. Het water komt vanavond om 8:30 bij de NTR op NPO 2. De rechtbank in Amsterdam begint vandaag opnieuw met de zaak over de moord op Peter R. de Vries. De twee verschillende processen die er waren, die zijn samengevoegd, waardoor er nu voor het eerst 6 verdachten tegelijk terecht staan. Justitieredacteur Remco Andringa, een groot deel van de zaak, Remco, is vorig jaar al behandeld. Dat moet dus allemaal opnieuw? Ja, en dat komt omdat die zaak onverwacht groter en groter werd. Vorig jaar heeft de rechtbank het proces tegen de twee vermoedelijke uitvoerders van de moord behandeld. Dat zijn Delano G. en Camille E. De een zou Peter R. de Vries in de zomer van 2021 hebben neergeschoten. In het centrum van Amsterdam was dat. En de ander die zou de vluchtauto hebben gereden en voorverkenningen hebben gedaan. En tegen beide mannen heeft het Openbaar Ministerie afgelopen jaar levenslang geëist. En de rechtbank die stond op het punt om uitspraak te doen toen het OM opeens met nieuwe informatie op de proppen kwam. Er bleken nieuwe getuigen te zijn die niet alleen informatie had over Delano G. en Camille E., maar ook over andere betrokkenen bij de moord. De politie die kon daardoor nieuwe verdachten oppakken. Ja, en zo ontstond er een tweede rechtszaak over dezelfde moord. Ja, maar dat bleek lastig in de praktijk. Hè. Die twee zaken die waren zo nauw met elkaar verweven dat het volgens de rechtbank onhoudbaar was om ze los van elkaar te zien. En dus werd besloten om ze voortaan samen te behandelen. Met als gevolg dat de zaak tegen in ieder geval Delano G. en Camille E. voor een deel over moet. Dat zijn dus de twee van de 6. Die andere 4, wat zijn dat? Ja. Wie zijn dat? Ja. Ja, dat zijn mensen die later in beeld zijn gekomen, hè, dus in dat vervolgonderzoek. Je hebt de zogeheten filmploeg. Dat zijn twee mannen die op de plek van de moord een filmpje zouden hebben gemaakt van het lichaam van Peter R. de Vries. En die beelden ook snel hebben verspreid om de schok te vergroten. Het OM ziet dat als terrorisme. Ze waren erop uit om de samenleving angst aan te jagen, redeneert justitie in ieder geval. En je hebt bijvoorbeeld ook nog de vermoedelijke organisator van de moord. Een Poolse man van 25 is dat. Hij zou de mensen hebben geregeld en de liquidatie ook op afstand hebben aangestuurd. Zijn naam duikt ook op in allerlei andere zaken. En het Openbaar Ministerie vermoedt dat hij werkte voor de organisatie van Ridouan Taghi. Ja, dat Taghi de vermoedelijke opdrachtgever is van de moord, dat speelt een hele grote rol in dit proces? Nou ja, die vermoedens die zijn er bij de politie en het OM. Maar hard bewijs, ja, dat is een heel ander verhaal. Die nieuwe getuige waar ik het net over had, die zegt dat hij heeft gehoord dat Taghi achter de moord op Peter R. de Vries zit. Omdat de Vries de kroongetuige hielp in het proces tegen Taghi. Maar aangetoond is dat verder niet. Er is geen hard bewijs wie nou de opdrachtgever was. En ja, Taghi staat dus ook niet terecht in deze zaak. Ja, deze week kwam natuurlijk ook dat bericht over een mogelijke ontvoering van premier Rutte door ook de groep rond Taghi. Dat is ook een van deze getuigen? Ja, diezelfde getuige die heeft afgelopen maand in nieuwe verhoren, eigenlijk tussen neus en lippen door, verteld dat hij ook heeft gehoord dat er een plan was om Mark Rutte te ontvoeren. Daar zou de organisator van de moord op de Vries hem over hebben verteld. Ja, meer dan dat weten we nu niet. Het speelt ook eigenlijk geen rol in de zaak van vandaag. Maar opvallend is het natuurlijk wel. Zeker omdat Mark Rutte kort na de moord op de Vries inderdaad extra beveiligd werd. Ja, dat er iedere keer maar weer nieuwe informatie naar buiten komt. Wat zegt dat over deze zaak? Nou ja, eigenlijk dat die steeds verder uitdijdt en dat die verdachte groep die dan nu terecht staat voor de moord op de Vries mogelijk ook nog wel bij andere strafbare feiten betrokken is geweest. Alleen ja, dat wordt vooralsnog helemaal los van deze zaak gehouden. Maar ik ga er wel vanuit dat het Openbaar Ministerie dat allemaal onderzoekt op dit moment. Dankjewel, justitieredacteur Remco Andringa. Het is 9:50. Rusland heeft een staakt het vuren voorgesteld in Oekraïne en dat zou dan vandaag ingaan en anderhalve dag duren, zodat militairen en de bevolking het orthodoxe kerstfeest kunnen vieren. President Poetin heeft Oekraïne gevraagd om het te respecteren, maar president Zelensky denkt daar anders over. Verslaggever David-Jan Godfroy, hij is in Lviv in Oekraïne, en hij vertelt hoe Zelensky vannacht op het Russische voorstel heeft gereageerd. Dat hij dat voorstel van Poetin maar hypocriet vindt. Want zei hij, Rusland wil het bestand alleen gebruiken om onze, dus de Oekraïnse opmars in de Donbass, het oosten van Oekraïne, tijdelijk te stoppen. Om zijn troepen aan het front daar te reorganiseren en te versterken. En daar misbruikt die kerst voor, zei Zelensky. En daarvoor moet je weten dat patriarch Kirill van de Russische Orthodoxe Kerk het voorstel van dat kerstbestand als eerste heeft gedaan. Inderdaad, om militairen en andere gelovigen in de gebieden waar wordt gevochten in staat te stellen naar de kerk te gaan. Nou, een adviseur noemde dat voorstel van Kirill al een cynische valstrik. En Zelensky zelf had het uiteindelijk over een truc toen Poetin het overnam. En overigens reageerde ook de Amerikaanse president Biden afwijzend. Die zei dat het aanbod voor dat korte bestand er volgens hem op wijst dat Rusland wanhopig begint te worden, dat ze een adempauze willen. En overigens vind ik het wel interessant, hoor, dat het voorstel eerst van de Russische Orthodoxe Kerk kwam en dat Poetin het daarna heeft overgenomen. En dat duidt er eens te meer op dat in Rusland de kerk en de staat heel nauw met elkaar verweven zijn. Ja, maar wat denk je? Is er een kans dat de Russische troepen zich dan in ieder geval stilhouden vandaag? Nou ja, het zou me niet verbazen als ze dat in eerste instantie doen, want Poetin, hun president, hun opperbevelhebber, heeft daar opdracht toegegeven. Maar ja, als Oekraïne zich, zoals aangekondigd, inderdaad niet aan het bestand houdt, ja, dan zou Rusland ongetwijfeld gaan terugschieten. En dan kun je je voorstellen dat dat bestand al na 5 minuten aan flarden is. En wat wel een verschil zou kunnen maken, is dat Rusland misschien 1,5 dag lang geen drones en raketten op Oekraïne afstuurt. Maar ja, dat zullen we zien. Ja, nou, Zelensky gelooft er allemaal niks van. Waarom stelt Poetin dit dan toch voor? Ik denk dat hij ermee wil laten zien dat dat christendom, dat Russisch-orthodoxe christendom, diep in zijn hart zit. En dat het de Oekraïners zijn die die arme orthodoxe gelovigen geen rustige kerst gunnen. Maar het lijkt er toch vooral op dat het een PR-truc is van Poetin, waarmee hij wil laten zien dat niet hij de kwaaie pier is, waar iedereen in Oekraïne en in het Westen hem voor houdt, maar dat dat de Oekraïners zijn. Maar hoe dan ook, hij zal niemands gedachten ermee veranderen. Nee. In hoeverre is eigenlijk ook in Oekraïne dit orthodoxe kerstfeest belangrijk? Dat is heel belangrijk. Kijk, die Oekraïense orthodoxe kerk die heeft heel lang deel uitgemaakt van de Russische orthodoxe kerk. Maar die heeft zich een paar jaar geleden onafhankelijk verklaard van het patriarchaat van Moskou. Nou, dit jaar heeft de Oekraïense patriarch voor het eerst gezegd dat kerst op 25 december kan worden gevierd, om aan te tonen dat ze zich inderdaad niks meer aantrekken van wat de Russische orthodoxe kerk doet. En dit jaar wordt over het algemeen hier in Oekraïne gezien als een overgangsjaar. En dat betekent dat veel mensen twee keer kerst vieren, dus afgelopen 25 december en zaterdag 7 januari. Ik denk dat vanaf volgende kerst het zwaartepunt voor die kerst toch echt op 25 december zal liggen. Verslaggever David-Jan Godfoy vanuit Lviv. De speler van de Buffalo Bills, een American voetbalspeler, Damar Hamlin, die kan weer communiceren. Ja, gaat weer goed met hem. Hij zit bij de Buffalo Bills en hij kreeg tijdens een wedstrijd maandag een hartstilstand. Hij werd getackled en dat ging niet goed. Toen kwam er voor allerlei hulp een beademingsbuis in zijn keel. En hij kan nog niet praten, maar hij kan dus wel schudden, knikken, korte dingen opschrijven. En toen hij weer bijkwam, toen vroeg hij meteen naar de uitslag van de wedstrijd van maandag, zeggen ze. First question that he wrote when he started to awaken was did we win? So we know that he's really. It's not only that the lights are on. We know that he's home, and that it appears that all the cylinders are firing. Nou, de hersens doen het weer, zeggen de artsen. Zijn ploeggenoot George Allen bedankte op een persconferentie de teambegeleiders voor hun eerste hulp op het veld. For going out there, not knowing what's going on, but going through a checklist, working as a single cell symbiote, like. Saving his life. Ja. Ja, hij zegt ja, de begeleiders hebben met hun snelle handelen het leven gered van Damar Hamlin. De Colombiaanse wielrenner Iwan Sosa is tijdens een trainingsritje in zijn geboorteland in Colombia geslagen met de kolf van een revolver. Colombiaanse media melden dat de renner van Movistar in een verkeersruzie belandde. Die ruzie zou zijn geëscaleerd. Een vrachtwagenchauffeur trekt vervolgens zijn revolver en deelt wat klappen uit aan de wielrenner. En op foto's is te zien dat de kin van Sosa inderdaad flink gehavend is, maar de verwondingen lijken toch niet zo ernstig. Nee, dan word je blij, denk ik, dat zo iemand slaat met een revolver. Jij schijnt ook nog geschoten te hebben, maar dan in de lucht. Hè? Je moet een beetje imposant indruk maken. Only in Colombia, ja. In de eerste maanden als bondscoach van de Schaatsbond heeft Rintje Ritsma gemerkt dat hij nog heel veel werk moet verrichten. Bij de ploegachtervolging werd Nederland namelijk verslagen door Canada, Noorwegen, de Verenigde Staten. En ja, de Nederlandse schaatsers doen het dan individueel vaak weer beter. Ritsma wil het tij gaan keren, zegt hij, door de tactiek steeds verder bij te schaven. Dat zijn Ritsma in langs de lijn en omstreken. Waar we eerst dachten van de zwakste moet op kop, want die wordt dan geduwd door twee mensen erachter. En nu zie je eigenlijk bij heel veel dat de zwakste niet meer op kop zit, maar de zwakste die zit erachter. En die zwakste die kan dus vanuit de slipstream kan die nog steeds de energie doorgeven, ondanks dat hij het met pijn en moeite bij kan houden. Even over denken hoor, als ik dat zo hoor. Maar goed, hij legde dat allemaal wel mooi uit. En toewijding is volgens Ritsma ook belangrijk in het gezamenlijk trainen op die ploegenachtervolging. Nou, de winterstop is voorbij. De Eredivisie gaat vanavond weer verder met de wedstrijd tussen FC Twente en FC Emmen. Twente staat vijfde. En trainer Ron Jans die denkt, nou, dat kan best nog wat hoger. En hij wil dat FC Twente er alles aan doet om de Algerijnse middenvelder Zerouki voor de club te behouden. Ondanks dat Feyenoord aan Zerouki aan het trekken is. Twente heeft zich op de tweede competitiehelft voorbereid in Costa Rica. En daar heeft de ploeg veel op het trainingsveld gestaan. Maar ze gingen toch ook nog even de jungle in, zegt Jans. Een natuurpark met loopbruggen, met natuurlijke bronnen. Een toekan-opvangcentrum geweest. En we hebben geziplined. Ook de trainer van 64 die op die leeftijd gewoon als Tarzan door de bomen, door de jungle suist. Wat een avonturiers. In Costa Rica. Hartstikke leuk. Waar ze uitgenodigd voor een van de wedstrijd. En Twente Emmen begint vanavond om 8 uur. En het is natuurlijk hier te volgen op NPO Radio 1. ocean. It's so hard. This bear was on your mind. I gave you the right direction. It's so hard. Sometimes you wonder. Remember, it's my heart you're breaking. You forget we were in love. Now my heart is only filled with pain. Heart again. Oh, heart again. Let me in your heart again. Oh, my love, I want you to stay. Don't leave me now. Let me in your heart again, van Queen. Alsof je teruggaat in de tijd. In Duitsland staan nog steeds duizenden telefooncellen. Tot voor kort kon je daarin zelfs nog met muntgeld betalen. Maar over een maand worden ook deze 12.000 telefooncellen echt verwijderd. Ja, door de mobiele telefoon zijn ze ook in Duitsland overbodig geworden. Maar met de ontwikkeling van het mobiele netwerk gaat het intussen maar traag. Een bijdrage van correspondent Charlotte Waiers. Als je dit geluid herkent, dan ben je waarschijnlijk ouder dan 30.

Powered by Multitankcard. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. Nederlandseloterij.nl. Waar heel Nederland wint. Rij je elektrisch of hybride? MoveMove heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. Eyecatchers bij iWish. Tot 90% korting op de mooiste merkmonturen. Catch them voor iemand anders het doet. Ga naar iWish.nl of kom leuk langs. See you. Het NOS Radio 1-journaal. Eergeweld neemt toe in Nederland. Vorig jaar kreeg de politie zo'n 700 zaken te verwerken. Blijkt uit voorlopige cijfers van het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld. Het AD schrijft erover. Politiecommissaris Willem Timmer is van dat centrum. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eergeweld, wat valt daaronder? Dat is wat de politie betreft het paraplu-begrip, waar een reeks van delicten onder kunnen vallen, waarbij het motief eer is. Schending van het eer of een dreigende schending van het eer. Denk erbij aan een bedreiging, een mishandeling, een ontvoering, een verkrachting, doodslag, moord, pogingen daartoe en dergelijke delicten. En u zegt waarbij de eer in het geding is. Wat speelt er dan meestal in die zaken? Heel veel zaken draaien om het kiezen van een partner, het aangaan van een relatie of het verbreken van de relatie. Dat eergeweld neemt dus toe, ziet u. Weet u ook hoe dat komt? In feite zijn de cijfers van eergerelateerd geweld al enkele jaren redelijk stabiel. Maar de laatste 5 jaar zien we een stijging. En dat heeft natuurlijk te maken met de demografische ontwikkelingen van Nederland. De instroom van groepen mensen uit een eercultuur. En welke culturen zijn dat dan ook vooral, als u dat ziet? Op dit moment is het meest actueel. De grootste groep zijn mensen afkomstig uit Syrië. Want die zijn goed voor, ik geloof, 1/5 van het aantal gevallen van eergeweld. Ja, klopt. En voordat de grote groep mensen uit Syrië gevlucht was, zaten we tussen de 5 à 10 zaken per jaar in Syrië. En we zitten nu dik boven de 100 per jaar. Heeft u ook enig idee hoe het komt dat het toch wel relatief hoog is onder de Syriërs? Nou, omdat natuurlijk er was eerder nooit een zaak uit Syrië, of weinig. Uh-huh. En in feite, ja, je krijgt nu ook de problemen die mensen hebben als gevolg van de vlucht die naar Nederland komen. Ja, die zijn niet met een paar uur opgelost. Daar gaat de nodige tijd aan voorbij. Mensen moeten uitleg krijgen wat is de verhouding tussen man en vrouw in Nederland. Wat kan wel, wat mag niet. Dus daar moet wel terdege zorg en aandacht aan besteed worden. Ja, is het inderdaad een kwestie van integreren in Nederland? Of is het ook dat in deze groep de spanningen ook hoog zijn? Het is nooit alleen maar eer. Vaak zijn er ook allerlei psychische problemen, geweldservaringen. Dat maakt zo'n probleem ook zo complex. Het aantal zaken van eergeweld stijgt, maar het aantal doden in die zaken, dat daalt. Ja, omdat dat weer breed genomen is. Dat heeft te maken dat wij vanaf 2003... op verzoek van het toenmalige ministerie van Justitie gekomen zijn met een methodologische aanpak. En dat wil zeggen dat we iedere dag de politiesystemen scannen op zaken die mogelijk zouden kunnen escaleren, waarbij een eermotief aanwezig is. En die zaken worden dan met extra aandacht bekeken, veredeld, zodat er eerder ingegrepen kan worden. We zaten jaren boven de 10, boven de 20 doden zelfs. En het is nu nog vaak een paar, 2, 3 doden per jaar. Dus de methode werkt. Alleen ja, de ontwikkeling in de samenleving van buitenaf, ja, dat kun je niet zomaar terugschroeven. Want ja, dat vereist natuurlijk van heel veel mensen, niet alleen de politie, we zijn het sluitstuk, maar met name van de opvang en begeleiding, ja, extra aandacht en extra zorg. Ja, die aanpak die werkt dus. U bent er steeds beter in geworden, ja. om snel in te grijpen, om het te deescaleren als het ware. Hoeveel doden zijn er gevallen dan vorig jaar, weet u dat? De exacte cijfers van vorig jaar heb ik nog niet. Die zijn nog, en dat klinkt misschien raar, maar ik kan u zeggen hoeveel zaken we uiteraard gehad hebben. We iedere zaak krijgen een nummer, maar de veredeling daarvan, dat kunnen we pas doen als die zaken juridisch ook afgerond zijn en dat we alle informatie ook hebben. Dus dat kan ik u niet zeggen. Maar nee. Het jaar daarvoor, die cijfers, ik dacht dat we toen op 2 of 3 zaten. Dat kunt u allemaal op internet ook vinden. Ja, precies. Dat zijn er echt maar een paar per jaar nog inmiddels. Ja. Dank u wel, Willem Timmer van het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld. In Soedan is een mensensmokkelaar aangehouden die in Nederland op de nationale opsporingslijst staat. De 39-jarige Eritreër Habte Mariam is hoofdverdachte in een onderzoek van het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee. Afrika-correspondent Ellis van Gelder, wie is hij? Ja, die Eritreër die wordt ervan verdacht de leiding te hebben gehad van een criminele organisatie die overwegend Afrikaanse migranten uit het Oost-Afrika naar Europa smokkelde via Libië. Een hele vrede mensensmokkelaar. Hij wordt beschuldigd van afpersing, verkrachting, ontvoering, mishandeling. Wat er dan gebeurt, hè? Mensen betalen heel veel geld aan zo'n mensensmokkelaar. Vervolgens kwamen velen in een kamp in Libië terecht, met de doorvoerhaven. En daar kregen ze dus met dit geweld te maken. Heel veel hebben de reis naar Europa ook niet overleefd. En wat het Openbaar Ministerie eerder ook meldde, werden ook veel slachtoffers zijn gevallen, onder meer Eritreërs, die uiteindelijk wel naar Nederland zijn gekomen. En ook familie in Nederland, Eritreese familie. Families die zijn ook al afgeperst, hè, van ik heb jullie familielid hier in mijn kamp. Geef geld en dan komt hij pas vrij. Dus een hele waslijst van beschuldigingen. Ja. Het is een Eritreër, gepakt in Soedan. Hoe hebben ze hem te pakken gekregen? Ja, klopt inderdaad. Ja, hij is gepakt in Soedan. Uiteindelijk samenwerking van de politie van Soedan en de Verenigde Arabische Emiraten. Want die zoeken hem wegens witwassing. En hij is dus niet de eerste keer dat hij gepakt is trouwens. Een jaar geleden is hij ontvlucht uit Ethiopië vanuit een rechtbankzitting. En daar is hij veroordeeld voor levenslang voor mensensmokkel. Maar ja, je hoort het dus. Heel veel mensen willen hem hebben. Je noemde ook even Nederland, hè? Nederland. Vanuit Nederland is er een grootschalig onderzoek naar migratiecriminaliteit. Onder meer dus inderdaad met het Openbaar Ministerie. Met de Marechaussee, ook Interpol, Europol. Dus ja, echt heel veel ogen op deze man gericht. Omdat het echt zo'n vrede mensensmokkelaar was. Althans, daar is hij van verdacht. Ja, waar zit hij op dit moment? Hij is in de Verenigde Arabische Emiraten en die zeggen dat ze eigenlijk hem willen vervolgen voor witwassen. En als die zaak dan klaar is, dat ze dan willen gaan kijken naar uitlevering. Het Nederlands Openbaar Ministerie die heeft al wel gezegd dat ze om uitlevering zullen gaan vragen. Dus het is nog even de vraag hoe dat nu gaat lopen. Zoals ik zei, in Ethiopië veroordeeld voor levenslang ook. Daar zullen ze hem waarschijnlijk niet terug eisen. Want die hebben al eerder een handlanger van deze man naar Nederland uitgewezen. En die komt volgende week voor het eerst voor. Dankjewel. Afrika-correspondent Ellis van Gelder. NPO. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Was it destiny? I don't know yet. Was it just by chance? Could this be his name?

Nou, ik weet niet of dat de eigen regels... we hebben als gemeente ook bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid... als het gaat om parkeren, hoe we dat moeten organiseren. Dat is ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Ik denk dat wij als gemeentes dat prima kunnen. Maar misschien zullen we wel met elkaar in de regio... Hè, meneer van Co-sharing geeft ook aan... in Rotterdam en de omliggende steden. Je zou natuurlijk wel als regio met de andere gemeentes... die in de buurt liggen afspraken kunnen maken over hoe je daarmee omgaat. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk niet landelijke regels moeten zijn... maar gewoon lokale of regionale regels. Want wat is er zo belangrijk aan? Wat is bij u anders dan in Deventer, om maar een dwarsstraat te noemen? Nou ja, net zoals met parkeren. Elke gemeente is uniek als het gaat om infrastructuur. Hoe is het georganiseerd? Is er bijvoorbeeld ruimte om de scooters goed te kunnen parkeren? Of is er juist heel weinig ruimte omdat het heel dicht bevolkt is... en heel weinig ruimte rond bijvoorbeeld voetgangerspaden en dat soort zaken. Want daar staan de scooters vaak geparkeerd. En als een andere gemeente heeft daar misschien wel meer ruimte voor... en heeft een andere is het anders georganiseerd. En daarom zou ik zeggen, van laat het aan de gemeentes over... want hoe je dat zou moeten organiseren. Wethouder Rick van Woudenberg van Capelle aan de IJssel. Reactie aan de redactie. We hadden het vanochtend met Lisa, ziet hier, van de economieredactie... over de inflatie. We vertelden dat de prijzen in december iets minder hard zijn gestegen dan eerder. Ja, en toen bracht ik er een beetje in de problemen. Sorry, een hele specifieke vraag over de meetmethode van het CBS kwam toen. Ja. Nou ja, ik vroeg me inderdaad af, want je hebt natuurlijk inflatie... maar de overheid probeert er ook wel iets tegen te doen. Die 190 euro die we allemaal hebben gekregen om ons een beetje te compenseren. En ik vroeg me even af of dat meegenomen wordt. Die inflatiecijfers van december. Ja, nou, dat heb ik even uitgezocht. En die 190 euro heeft geen invloed gehad op het inflatiecijfer. Het CBS meet voor inflatie de prijzen. En zij zeggen, ja, die 190 euro, dat is inkomenssteun. Dat heeft niet echt direct ingegrepen in de prijzen zelf. Dus voor het inflatiecijfer maakt het dan niet uit. Ja, voor wat mensen hebben ervaren maakt het natuurlijk wel uit. Voor de koopkracht van mensen. De prijzen waren nog steeds hoog. De inflatie was nog steeds hoog. Maar wat we daardoor gevoeld hebben, hoe we dat hebben ervaren... dat is een stuk milder geweest. Omdat we dus via inkomenssteun wat meer geld kregen. Dus zo zie je ook maar weer dat inflatie en koopkracht... dat is dus ook niet precies hetzelfde. Nee, en daar gaan we de komende maanden natuurlijk ook mee te maken krijgen. Want ja, je hebt die energieprijzen, maar je krijgt het prijsplafond. Ja. Dus... er is een energieprijs, maar die betalen wij misschien met z'n allen niet. Ja, maar voor dat prijsplafond, daarvan zegt het CBS... dat heeft wel invloed op de inflatie zelf. Okay. Omdat het prijsplafond echt wel ingrijpt in de prijs. Er komt een maximumprijs. Dus dat wordt niet gezien als inkomenssteun... maar dat beïnvloedt dus direct die inflatie. En de verwachting is echt dat een stuk van die inflatie dus ook... wegneemt aankomend jaar. Ja, dat hebben we bijvoorbeeld ook gezien bij de accijnsverlaging op brandstof, hè, vorig jaar. Dat was ook iets wat direct iets goedkoper maakte. Dat greep ook in de prijzen. En dat zorgde er ook voor dat de inflatie wat naar beneden ging. Ja, het is natuurlijk ook allemaal wel een ingewikkeld verhaal. Omdat je de overheid heeft überhaupt wat gedaan, bijvoorbeeld voor de lage inkomens. Zeker. Dus die krijgen er harde euro's bij. Ja. Waardoor je, als het goed is, de inflatie wat minder hard voelt. Ja, energiecompensatie bijvoorbeeld is er ook geweest. Dus het is niet zo dat alle inflatie die gemeten wordt, dat iedereen dat ook altijd zo voelt. Er worden ook via de inkomenskant, dat maakt natuurlijk ook uit hoe je gesteund wordt, wat je verdient. Dus het is allemaal inderdaad, iets ingewikkelder dan dat. Dankjewel, Lisa. Lastig om uit te leggen. We hadden het in de uitzending over stoppersteinen. Dat zijn van die steentjes, rechtopstaande steentjes met een naamplaatje erop ter nagedachtenis van slachtoffers van het nazisme. Dit jaar is de verwachting, wordt de 100.000ste gelegd. Dat vertelde Alexander Stukenberg, directeur van de Stichting Stoppersteinen in Nederland. En nou vraagt luisteraar Sander zich af, zijn er ook van die stoppersteinen voor andere slachtoffers van het nazi-regime? Niet alleen Joden werden vervolgd, maar ook zigeuners. Als homoseksuelen en zwakbegaafden bijvoorbeeld. Ja, daar heeft u helemaal gelijk. En ja, goed, daarom zei ik ook wel bij de introductie van het onderwerp... ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het nazisme. Want daar horen zij uitdrukkelijk bij. Waardoor misschien de indruk is ontstaan... dat het alleen maar over Joodse slachtoffers ging... is omdat ik vroeg Alexander Stukenberg naar zijn ervaringen... en naar hoe het kwam dat hij er zich mee bezig ging houden. En toen vertelde hij over die buurt waar hij woonde... en die helemaal... met puntjes, ieder puntje stond voor 10 Joodse slachtoffers. Ja. En dat was helemaal zwart. En de voorbeelden die hij noemde waren ook toevallig een Joods kind... en een Joodse mevrouw van 102. Dus daar is denk ik de indruk ontstaan dat het alleen maar over Joodse slachtoffers gaat. Maar dat is dus niet zo. Ja, dat is wel goed dat Sander dat nog even vraagt. Hebben we dat nog even kunnen zeker verduidelijken. Gisteren hebben we het even voor negende hebben we gesproken met Jacques de Vries, archivaris van de gemeente Zuidwest-Friesland. En die wilde graag een kist openmaken. Een bijzondere kist, honderden jaren oud. In Bolzwart staat hij. En dat was heel moeilijk. En daar zijn we benieuwd. Jacques de Vries, goedemorgen. Is gelukt? Het is niet gelukt. Oh. Oh. Nee. De sleutelspecialist is ruim 2 uur aan de gang geweest om een poging te wagen om de 3 sloten die in die kist zitten, om die te openen. Nou, de middelste, dat ging. Daar zat wel wat beweging in, zei hij. Maar de 2 buitenste sloten die bleven akelig dicht. En nu? Dus om een uur of 3:15 hebben we gezegd van wij blazen dit project af. Ja, en nu? We kunnen natuurlijk een aantal dingen doen. We kunnen andere sleutelspecialisten gaan vragen. We kunnen op een gegeven moment ook, we zouden ook kunnen zeggen van we zetten de flex in de kist. Maar ja, de kist op zich is natuurlijk al cultureel erfgoed. Dus dat gaan we zeker niet doen. Een soort grote dekenkist is het, hè? Nog even voor de mensen die het niet gehoord hebben. Een grote soort dekenkist, gatkist-achtig scheepskist. Ja, die gaan niet zomaar stuk zagen. Die gaat niet zomaar stuk. Het is een kist van een meter breed, 75 meter diep en ook 6 centimeter diep en 75 centimeter hoog. Van hout en ijzer beslagen, loodzwaar, dus die gaat niet zomaar inderdaad. Misschien door een scanner dan maar of zo. Ja, precies. Dus we hebben gezegd van we laten het eventjes zo. En we houden toch het mysterie in stand. En het leuke is dat je hier natuurlijk wel allemaal verhalen omheen kunt gaan bedenken, met name voor schoolkinderen. Van, dat zou erin zitten. He, dus, de fantasie aan het werk. Ja. Ja, precies. Maar het is dus niet gelukt, helaas. Dank u wel, Jacques de Vries. 3 voor de dag. In Hamar is vanaf vandaag het EK-sprint. Thomas Krol die kan zijn titel niet verdedigen, want hij wist zich niet te plaatsen. Hein Otterspeer, Marijn Schepenkamp en Kuiper Bij, die zijn er wel. En bij de vrouwen verdedigt Jutta Leerlam haar titel. De rechtbank in Amsterdam begint vandaag opnieuw aan de zaak over de moord op Peter R. de Vries. Na het besluit om in november om de 2 onderzoeken naar de aanslag voortaan tegelijk te behandelen. Justitieverslaggever Remco Andringa. Dat komt omdat die zaak onverwacht groter en groter werd. Vorig jaar heeft de rechtbank het proces tegen de 2 vermoedelijke uitvoerders van de moord behandeld. En de rechtbank die stond op het punt om uitspraak te doen toen het OM opeens met nieuwe informatie op de proppen kwam. De politie die kon daardoor nieuwe verdachten oppakken. Ja, en zo ontstond er een tweede rechtszaak over dezelfde moord. En vandaar dus de gelijktijdige behandeling van die 2 onderzoeken nu. NPO Radio 1 komt deze en komende week ook nog naar de luisteraars toe. Onder de titel NPO Radio 1 luistert naar jou. Met presentator Roos Abelman. Waar ben je vandaag? Astrid, goedemorgen. Ik ben in Almelo om precies te zijn in het huis van Katoen en Nu. En voor de goede verstaaners zit daar een leuke woordspeling in. Katoen verwijst natuurlijk naar textiel. Dat is de provincie, met recht kunnen we zeggen, van de textiel. Ja, en wat is dit voor een plek? Er zit een museum in, een kroeg, een VVV. Je kunt er films kijken. Kortom, een plek waar veel mensen samenkomen. En we zitten hier de hele dag tot 4 uur. En mensen zijn vanaf nu welkom. De koffie is warm en smaakt lekker, kan ik zeggen. Heb je al een beetje je oor te luisteren gelegd van wat er allemaal speelt in dat gebied? Ja, zeker. Er spelen hier natuurlijk net als in de rest van Nederland zaken als de stikstofcrisis en de energiearmoede. En wat ik in dat laatste ook wel interessant vind, dat kwam via mij van een inwoner uit Almelo. Die zei, ja, de gemeentebegrafenissen zijn hier toegenomen. Eerst waren het er nog 5 en nu zijn het er alweer 9. En dat betekent dat mensen dus niet in staat zijn om zelf hun begrafenis te betalen. En dat is een trend waar we wellicht wat mee moeten. Dus daar gaan we eventjes vandaag naar kijken. Dus een van de voorbeelden. Ander voorbeeld, stikstof bijvoorbeeld. De provincie Overijssel was gisteren of eergisteren de eerste van de 12 provincies die een provinciaal programma Landelijk Gebied presenteerden. En dat was met recht een knuppel in het hoenderhok. Ze willen namelijk veel meer geld van het Rijk en ook veel meer tijd om de plannen uit te voeren. Allemaal belangrijk natuurlijk voor het draagvlak hier in de omgeving. Daar gaan we het kortom over hebben vandaag, denk ik. Maar ook over onderwerpen waar mensen mee komen. Dus ik nodig iedereen uit. Kom naar het huis van Katoen en Nu. De koffie staat als gezegd klaar. Kom vooral langs. En Roos is de hele dag te horen. Het langste tussen 3:30 en 4 op deze zender. Even na 9:30 spraakmakers. En dat is natuurlijk met Karel-Johan de Zwart vanochtend. Goedemorgen, Astrid. De stelling is: Nederland moet meer druk uitoefenen op het Iraanse regime. Naar aanleiding van dat ingezonden stuk in de Volkskrant van 10 fractievoorzitters. Die daar een oproep toe doen. En Nederland moet daar dus ook een beetje de voortrekkersrol in nemen binnen Europa. En de spraakmaker is vanochtend Annebert Dijkstra, onderwijskunde, hoogleraar. Met hem kijken we naar de belangrijkste opgaven in het onderwijs voor het komend jaar. Met als vraag: wat is het best denkbare onderwijs voor onze kinderen? De hoofdpunten van het nieuws met Jan. Fijn weekend of al.